7 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Als Hamas instemt met het plan voor een staakt het vuren, dan zal Israël volgen. Dat denkt de Amerikaanse regering, die het plan vrijdag presenteerde. Het plan dat de VS in overleg met Israël maakte, moet ook leiden tot de vrijlating van de Israëlische gijzelaars en meer humanitaire hulp. Hamas reageerde positief, maar de Israëlische premier Netanyahu temperde gisteren de hoop. Hij zei dat Israël vasthoudt aan de doelstellingen die het aan het begin van de oorlog stelde. De volledige vernietiging van Hamas is daarvan de belangrijkste. De twee Duitse mannen die sinds vanochtend vermist worden in de Maas bij Venlo zijn nog niet gevonden. Een sonarboot van de politie heeft inmiddels wel een mogelijke locatie kunnen traceren, waar een speciaal team gaat zoeken. De twee doken de Maas in nadat een telefoon in het water was gevallen. De OPEC-landen hebben afgesproken om ook volgend jaar minder olie te produceren. Het kartel wil zo voorkomen dat de prijs van olie zakt. In OPEC Plus zitten onder meer Saoedi-Arabië, Rusland en Irak. Alle leden houden zich aan een beperking van 2 miljoen vaten per dag. De landen hebben er allemaal hun eigen redenen voor. Zo wil Saoedi-Arabië investeren in andere economische activiteiten. En Rusland heeft geld nodig voor de oorlog in Oekraïne. In Mexico zijn de stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. Volgens peilingen koerst het Midden-Amerikaanse land af op een overwinning voor een vrouwelijke kandidaat, Claudia Sheinbaum. Zij is lid van de partij van de zittend president Obrador. Ze wil zijn beleid voortzetten. Het weer. Vanuit het noordwesten raakt het vanavond steeds meer bewolkt. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen een grijze dag met soms wat lichte regen. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Vandaag, rond 12 uur, stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat van NL Alert, het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Het is 5 voor 12. 5 voor 12 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Ja, het is iets na zevenen. Het is zondagavond, Frank Evenwij. Ja. En wij zijn weer ter plekke. En dat zijn we deze keer helemaal in de kop van Noord-Holland. Hollandskroon. Gemeente Hollandskroon. Ja, we zijn hier wel eens eerder geweest. Ja, ik vind het hier altijd prachtig. Weet je waarom ik het hier ook heel erg mooi vond? Jeroen Zijlstra komt hier vandaan. Ja, mooi, mooi zang. Tenminste, hè, Wieringen. Wieringen in New York. Ja. Nee, ik hou erg van dit gebied, want het is dun bevolkt. Ja. En ik heb even een paar dorpsnamen genoteerd, hè, van dorpjes die allemaal zijn. Dat is bijna een gedicht als je daar naar luistert. Anna Paloma, Barsingerhorn, Breesand, De Haukes, Hippolytiefeshoef, Kolhorn. Hippolytiefeshoef. Hippolytiefeshoef. Krijg je dat nou je bakken uit? Dat zeg ik altijd fout. Ik werkte vroeger bij TV Noord-Holland, dus zei ik het ook altijd fout. Ja, je had toch ook een ex-vriendin daar wonen? Nee, dat was in Den Oever. Oh, ja, dat geldt te zijn. Oh, ja. Goed. Nou ja, we zijn er nou toch. Nee, ja, ik wil ook nog iemand benoemen die hier vandaag komt. Ja, wie dan? Nou, we zagen van de week dat Lieke Martens is gestopt. Ja. Maar Stefanie van der Gracht was ook een van de krachten van de Oranje Leeuwinnen. Komt hij hier vandaan? Die komt hier vandaan. Die is in ieder geval hier gehuldigd. Stefanie van der Gracht was altijd van zo'n grote, imposante, blonde verdediger achterin bij de Leeuwinnen. Ja, en in de laatste wedstrijd die ze speelde veroorzaakte ze een penalty. Dat je dacht, echt had, is dit het einde van je carrière? Ja. En die maakte daarna nog een doelpunt. Ja, dat klopt, ja. Je hebt gisteren nog even terug zitten kijken. Stefanie van der Gracht. Mooi om even aan te denken. Absoluut. We gaan beginnen. NPO Radio 1. BNN Vara. aan even blij ter plekke. Ja, een goedenavond en welkom bij Dijkstra in Evenblij ter plekke. Live vanuit de cultuurschuur in Wieringenwerf. Ja, dat is ook allemaal gemeente Hollands Kroon. Ben je nou toch in de buurt, heb je zin in een verzetje? Kom gezellig langs, want er is altijd plek in deze herberg. In een hotel op steenworp afstand van onze tafel moeten over een maand 100 asielzoekers worden opgevangen. Maar daar is niet iedereen in Wieringenwerf zo blij mee. Verder gaan we het hebben over Oekraïense poldertijgers. En dan heb ik het echt over de roofdieren. Ook ontvangen we Marieke van Lierop. Zij is een van de widow chicks. Met andere jonge vrouwen deelt ze lief en leed. En leed gaat dan over het verlies van haar partner. En we hebben live muziek, dit keer van Fleur. Laat ons maar even proeven van een kleine muzikale amuse. Ik wil dat je blijft, maar ook dat je gaat. Ik wil zoveel zeggen, maar ben uitgepraat. Ik wil het vergeten. Ja, dankjewel, Fleur, voor deze heerlijke muzikale amuse. Straks nog veel meer van Fleur. Ja, en er wordt gevoetbald. En het is echt een gigantische spannende wedstrijd. Ik baalde bijna van dat ik er niet kan zien. Want op het spel staat de degradatie naar de keukenkampioendivisie voor Excelsior. En of de promotie naar de eredivisie voor NAC Breda. En die Houtkamp, die zit voor ons in het stadion. De tweede helft is begonnen. En ik zag net dat het 3-0 stond voor Excelsior. Hoe is het daar? Ja, dat is natuurlijk na de 6-2 eerder voor NAC, eerder deze week. Zei iedereen, nou, dat is een makkie voor NAC. 4 doelpunten verschil, dat gaat Excelsior nooit goed maken. Nou, voor rust al 3-0 voor de mannen van Excelsior. Die dus twee keer scoorden via Parrott. En één keer was het een eigen doelpunt van Kemper. 3-0 bij rust, 6-2 de eerste wedstrijd. Er zit dus nog één doelpuntje verschil. We zijn zelfs al begonnen aan de tweede helft. Die is 2,5 minuut bezig. Excelsior moet dus nog één doelpunt goed maken. En dan staat het gelijk. Gaan we gewoon verlengen. En penalties en al dat soort dingen. Nou, we weten dat nog van vorige week. Hoe dat allemaal kan aflopen. 3-0. Excelsior leidt in het begin van de tweede helft tegen NAC. Heerlijk lekker. Ja, Andy, ik weet jij gaat ook naar Parijs. Maar is dit nou echt jouw allerlaatste wedstrijd in het Nederlandse voetbal? Nederland. Ja. Je hebt wel een geweldige wedstrijd. Vorige week Go Ahead. Ik hoop dat vanavond ook geweldig wordt. Ja, ik hoop het ook. Zou leuk zijn. Dankjewel. Tot later, Andy Houtkamp. En wij gaan het hier hebben over asielopvang. De nieuwe coalitie in Den Haag is van plan om de instroom te beperken met het strengste migratiebeleid ooit. Maar dat beleid is nog niet van kracht. En sinds de aankondiging dat de spreidingswet zal worden ingetrokken, houdt Ter Apel weer rekening met een bomvol aanmeldcentrum. Ik ben zeker bang dat het hier weer helemaal vol gaat lopen. Ja, de gevolgen zijn nu al zichtbaar. Direct de eerste dag waren die al zichtbaar. En er zijn een aantal gemeenten die in gesprek waren om extra asielzoekers op te vangen. En die hebben ze direct de volgende dag al teruggetrokken. Ja, veel gemeenten wachten af of trekken zich terug, maar niet Hollands Kroon. Want over een maand nemen 100 asielzoekers tijdelijk hun intrek in het Van der Valk Hotel hier in het dorp Wieringenwerf. En ik ben dan eigenlijk toch benieuwd of ze dan bij het avondeten nog een schaaltje met appelmoes krijgen met een kerst erop. En hoe kwaad Geert Wilders daarvan kan gaan worden. Ja, dat wachten we af. Over een maand is dat. Maar over die opvang is nu al stevige discussie in de Wieringer politiek. En vanavond ook bij ons. Hier aangeschoven zijn de verantwoordelijk wethouder Mary van Gent en VVD-raadslid Rick Broersen. Welkom allebei. Dank u wel. Dank je. Ja, we hebben afgesproken dat we elkaar toetrailleren. Rick, ik ga ervan uit dat jij daar ook maar mee akkoord gaat. Ja, graag zelfs. Meri, de gemeente die ving al Oekraïners op, maar nog geen asielzoekers. Waarom nu toch het besluit om dat wel te doen? Nou, nu, dat dateert al een paar maanden. We hebben wij vormen met 4 gemeenten de kop van Noord-Holland. Dat is Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. En Den Helder vangt al heel veel asielzoekers op, meer dan eigenlijk volgens de spreidingswet zou moeten. Schagen doet dat ook en wij deden dat nog niet. Dus we hebben eigenlijk al begin van het jaar gezegd van, ja, de spreidingswet komt eraan. Die is van kracht gegaan 1 februari. Dus wij gaan in ieder geval de taakstelling van de uitspreidingswet gaan wij ook doen. Ja. Is dat dan ook, voel je dan ook een soort van morele verantwoordelijkheid? Ja, zeker. Daar hebben we echt met het college over gesproken. Wij doen wel meer Oekraïners dan dat eigenlijk nodig is. Maar asielzoekers niet. En, okay. we gaan even snel naar Andy Houtkamp, want er is gescoord op Woudestein. De vierde, mannen. De vierde voor Excelsior. Staat dus 4-0. Na de 6-2 van vorige week is het nu 4-0 voor Excelsior. En staat het eigenlijk gelijk, maar niet echt. Want Excelsior zit in, zoals dat zo mooi heet, de driver's seat. Een mooie kopbal, goede kopbal van Parrott, die zijn derde maakt in deze wedstrijd. Het is 4-0 voor Excelsior tegen NAC uit Breda. Nak gaat eraan. Mary van Gent zegt, ja, wij voelen een morele verantwoordelijkheid om ook hier in Hollands Kroon, hier in Wieringenwerf, vluchtelingen, asielzoekers op te vangen. VVD-raadslid Rick Broersen. Boersen. Zeg je nou steeds Broersen? Ja. Nee, Boersen. Sorry, Boersen. Rick, jij bent daar kritisch op. Klopt. Waarom? Ik vind dat het een politieke keuze is. En een politieke keuze moet worden gemaakt door de gemeenteraad in Hollands Kroon. Dat zijn de vertegenwoordigers van het volk. Ik ben ook enigszins verbaasd, want ik hoor nu eerst voor het eerst openbaar dat er een soort van morele verplichting van het college komt. Tot nu toe heb ik dat nog niet gehoord. Het is altijd geweest van, joh, spreidingswet, we moeten iets doen. Maar nu hoor ik pas eerst iets anders. Maar Rick, verbaast het jou dat Mary die morele verplichting voelt ook namens Hollands Kroon? Nee, kijk, een morele verplichting kunnen we allemaal voelen. Alleen, wat ik er wel van vind, is dat het een politieke keuze is. Of je daarop wel of niet op inzet. En dat wordt gedaan te worden in de gemeenteraad. Dat gesprek hierover heeft nooit plaatsgevonden. Ja. Mary, hoe zie jij dat? Is dat een politieke keuze? De raad heeft ooit zelf een lijst samengesteld waar de raad over gaat. En daar staat niet asielopvang. Dus in principe is het een collegebesluit. Dat heeft de raad zelf besloten. We hebben zeker vanaf het begin de raad meegenomen. Dan wel niet in een raadsbesluit, maar wel om een... Ja, u zit nee te knikken, maar u was er zelf bij volgens mij. Een consultatie gehouden van... En bijna de hele raad vond het ook een verplichting om datgene van uitspreidingswet te doen. Daarbij heb ik met u, meneer Broers of Rick... hebben wij een keer na de sessie 1-op-1 gesproken. En toen heb ik jou al gezegd... Het is een morele verplichting. En toen zei je ook al, dit heb ik nog nooit gehoord. Dus het verbaast me dat je dat nu weer zegt. Ja, maar ook op de vraag, verbaast je, zeg je, nee, het verbaast me niet. Het verbaast mij dat het voor het eerst openbaar is uitgesproken. Kijk, we hebben elkaar inderdaad zo 1-op-1 gesproken... waarvan ik toch heel erg erkentelijk ben. Maar in het openbaar is altijd een soort van verdongen feit geweest. Maar maakt dat echt een groot verschil? Ja, want dat maakt het echt een politieke keuze. Je gaat ervoor... En daar mag je ook voor staan, vind ik, als college. En het verbaast me dat in de communicatie tot nu toe dat niet gebeurd is. Maar Rick, je zou toch ook kunnen zeggen van ja, de spreidingswet is vooralsnog van kracht. Die nieuwe coalitie, die zit er nog niet. Het is ook niet zo, hè, kijk, wij moeten straks terug naar Amsterdam. Daar rijden we ook geen 130. Want dat mag nu nog niet. Dat mag misschien straks alweer, maar nu nog niet. De spreidingswet bestaat nog wel als zodanig. Nou ja, daar handelen ze hier naar. Ja, dat is wel. Dat zijn twee dingen. We hebben het nu net over de morele verplichting gehad. Dat is één. Ja. De spreidingswet, ja, die is inderdaad van kracht. Alleen, die moet pas over een jaar, kunnen ze pas dwang uitoefenen. Tot nu toe is er een indicatieve taakstelling... van welke gemeente hoeveel ze moeten opvangen. Mm-hmm. Die is nog niet definitief. Kan nog veranderen. En we weten, het kan ook nog ingetrokken worden, de spreidingswet. Dus wat je nu doet in Wieringenwerf is daarop vooruitlopen... op basis van een morele verplichting. En dat vind ik, en ik blijf het zeggen, een politieke keuze. Is dat zo, Mary? Zijn jullie aan het vooruitlopen? Nee, zeker niet. Die spreidingswet is gewoon van kracht. En als je een wet wil wijzigen in Nederland, dan ben je gewoon een jaar verder. Het moet naar de Eerste en de Tweede Kamer. Zover is het nog niet. Vorige week hebben we nog een brief van de commissaris van de Koning gekregen... van. Alsjeblieft, ga aan je taakstelling werken, want de apel loopt vol. En dat kunnen we allemaal zien, mensen liggen alweer buiten. Dus wij doen het omdat de spreidingswet zegt dat we dat moeten... en daarbij voelen we ons ook moreel verplicht. Ja. Hoe kijk jij er dan naar, Rick? Als je ziet dat het de apel zo overloopt... en het gaat hier om 100 mensen... en de andere gemeenten in de omgeving doen het wel... Dat is de goede vraag. Kijk, Ter Apel is natuurlijk verschrikkelijk. Daar zal niemand tegen ingaan. Mm-hmm. Alleen het is natuurlijk wel bijzonder dat andere gemeenten... waaronder ook Alkmaar en Zandvoort gewoon zeggen van... joh, er is nu onduidelijkheid in Den Haag. Wij doen even een stapje terug. Ja. En hier zeggen we ons gewoon, ja, er is twijfel in Den Haag. Wij gaan vol gas vooruit. Mag ik even daar iets op Ja, zeker. Alkmaar doet al heel veel, meer dan dat ze zouden moeten. Dus daarom maken ze even pas op de plaats, zoals meer gemeenten, omdat die al wat doen. Ja, en wij vangen meer Oekraïners op dan hoeft. Ja, maar dat is maar een heel klein gedeelte. Ja, dus alsnog meer. Dus het idee dat we ons kroon niks doet, is ook onjuist. Dus wij doen dus meer dan we hoeven en we lopen vooruit op de spreidingswet. Nee, we doen niet meer dan we moeten. We hebben een taakstelling vanuit de spreidingswet voor asielopvang en daar doen we nog niets aan. We hebben nog geen taakstelling, we hebben een indicatieve taakstelling en die kan nog veranderen. Want als dat kan. Op provincieniveau eruit komt, kan het zelfs worden dat volgens kroon niemand hoeft op te vallen. Maar goed, op het moment dat je daarop gaat zitten wachten, dan loopt het in Ter Apel over. En ik neem aan dat dat toch ook niet is wat je wil? Dat is natuurlijk een goede vraag. En wat er in Ter Apel gebeurt, ik blijf te herhalen, is verschrikkelijk. Ja, alleen, maar niet jouw probleem. Dat is scherp gesteld. Maar reageer er dus op dan? Nou ja, ik vind dat als je dat gesprek wil hebben, doe het in de gemeenteraad. Dan kan je zeggen van, joh, Ter Apel gebeurt dit. Wij gaan meer doen. En hoe zitten de inwoners van Hollandse Kroon erin? Want daarvoor zitten we eigenlijk in de gemeenteraad. In de We zitten hier met een zaal vol inwoners van deze gemeente. Mag ik eens even wat handen zien? Wie zegt, wij vinden dat wel goed dat de gemeente Hollandse Kroon meer vluchtelingen gaat opvangen? Wie vindt dat een goed idee? Nou, de helft van het aantal mensen steekt de hand op. Wat twijfel hier en twijfel. Daar. We hebben onze redacteur Roos Bentje staat in de zaal. Kun je even naar die meneer daartoe lopen, Roos? Die wil er graag wat over zeggen. Ja, ik moet zeggen dat ik met enigszins verbaasde blik heb gekeken naar de avond die belegd werd in de HAVO een paar weken geleden. Waar inderdaad, wat mij betreft, sprake was van een grote mate van onderbuikgevoelens en vrees voor het onbekende. Mijn vader zei me altijd, joh, je moet niet janken voordat je klap hebt gekregen. En ik heb het gevoel dat het hier in volle mate gebeurde. Rick? Is dat zo, Rick? Je moet niet janken voordat je klap hebt gekregen. Stevig geworden. En die informatieavond was inderdaad heel bijzonder. Ik ben daar niet aanwezig geweest. Dat was voor de inwoners georganiseerd. En ik begrijp wat meneer ook zegt. Aan de andere kant, ik vind deze discussie heel irritant en ik blijf erbij. Heel irritant, heel interessant. En ik blijf erbij, dat wordt in de gemeenteraad daar. Ja, maar goed, je beroept je steeds op de democratie, hè, dat mensen daarover moeten kunnen praten. Precies. Maar goed, de reden waarom je daarvoor opkomt is omdat je er natuurlijk niet voor bent. Want anders was je hier niet over begonnen. Ik ben heel kritisch over het proces tot nu toe. Ja. Deze coalitie stelt heel veel van je openbaar en transparant bestuur. Dat we democratie gaan versterken, dat er een gemeenteraadinstelling wordt gebracht. En dat gebeurt hier niet. Nee, maar je gooit het op de democratie. Maar ik wil ook wel van je weten, zou je ervoor zijn? Los van het feit of het democratisch besloten is in de gemeente, dat iedereen geraadpleegd is. Ben jij voor of tegen de komst van 100 asielzoekers? Zoals het nu gegaan is. Nee, niet over het proces. Ben je voor of tegen de komst van 100 asielzoekers? Als ik me even mag laten uitpraten. Ik ben, zoals het nu gegaan is, zoals het vooruitlopend is op de spreidingswet, dus ben ik er niet voor. Ja. Ik wil toch nog heel even naar de zaal hier. Er zijn hier nog meer mensen die zeggen, wij zijn er eigenlijk ook niet voor dat hier nu 100 mensen worden opgevangen. Zijn er mensen die daar zo over denken? Meneer twijfelde een beetje. Ik kijk een meneer aan die zei, nou, ik weet het nog niet zo goed. Toch, meneer? Of vergis ik me? Nou, ik ben altijd voor mensen helpen, laat ik dat vooropstellen. Ja. En als iemand in nood is, moet je helpen en dat moet je met elkaar doen. Alleen, het is natuurlijk best, in Nederland hebben we weinig huizen en we hebben daar een probleem mee. Dus je moet kijken, als je mensen gaat helpen, hoe ga je dat op een goede manier doen? Ja, maar goed, kijk. En ik ben voor dit, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Ja, maar het is wel zo dat, kijk, er wordt natuurlijk politiek scherp over gediscussieerd. En dat doen we nu ook hier aan tafel. Maar het is wel zo. Ik heb nog even zitten kijken naar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing hier. 30% van de inwoners van Hollandse Kroon, die hebben op de PVV gestemd. En als je kijkt naar die informatieavond, veel mensen die daar naartoe komen, die zeggen, ja, we zien het eigenlijk niet zitten. Ja, de emoties liepen heel erg wat op. Wat zou je dan willen zeggen tegen die mensen? Nou ja, daar hebben we ook naar geluisterd. We hebben ook een uitvraag gedaan. En ook op die avond, wat willen jullie dan? Datzelfde hebben we bij de raad. Hè? Wat brengt het in? En vorige week is er een bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente gemaakt. En daar heeft de raad op één na, en dat was niet Rick, heeft voorgestemd. Dus Rick heeft ook voor de bestuursovereenkomst heeft de VVD. Ik zie twee hele grote ogen. Ja, ik vertel. Dat is het wens- en bedenkingenprocedure en dan kan je niet bij stemmen. Oké, wensen en bedenkingen, maar niemand heeft. Hè? Maar als je niet kan tegenstemmen, dan kan je ook niet zeggen dat de raad ingestemd heeft. Je kan je stem onthouden, had je gekund. Maar dat gaat er wel om. Je kan niet stemmen. Nee. Dus er is geen raadsbesluit geweest. We hebben gesproken, we hebben onze wensen en bedenkingen uitgesproken over de bestuursovereenkomst. En dat is iets heel anders. Mag ik dan zeggen dat het grote gedeelte van de raad heel positief was? Ja. Nou, dat kan je niet zeggen. Dat hey, maar Meri, er is wel een informatieavond geweest. Zeker. En de emoties liepen hoog op. Ja, door ongeveer bij 8 mensen van de 400. Het waren steeds dezelfde mensen die vragen stelden. En ik begrijp het ook, hè. Laat dat even voorop stellen. Want ik snap dat dat vragen oproept over veiligheid, over nou, allerlei zaken. Wat is de impact op zo'n dorp? Wat doet het met ons? We hebben ook heel veel mails gekregen, maar als je naar de mails kijkt die we hebben gekregen, heb ik meer positieve mails gekregen van hoe kunnen we helpen, wat kunnen we doen, dan negatieve mails. Ja. Maar ik snap het ergens ook, want onder Wieringenwervers heerst het gevoel van eigenlijk van alle dorpen in de gemeente zijn wij het zwaarst belast door windmolens, datacenters, arbeidsmigranten. Het is een zwaar pakket. Ik heb ook een afspraak met de inwoners gemaakt dat dit echt maar voor maximaal een jaar is. En in dat jaar gaan wij naar een duurzame plek kijken. Ja. Wij zijn een van de grootste gemeenten van Nederland qua oppervlakte. Maar daar staat men daar wel voor. Dat betekent voor opvang voor langere tijd. Ja. Jazeker, voor 5 jaar in principe. Ja. Tenzij, hè, wat Rick zegt, volgende de puzzel wordt gelegd. In februari krijgen we definitief te horen, januari, februari, van hoeveel moeten er dan opgevangen worden en waar. Dan kan het plaatje nog anders worden. Rick, hoe sta jij tegenover langdurige opvang hier in Wieringenwerf? Nee, niet in Wieringenwerf, hè? In de Hollandskroon, in de hele gemeente. In de hele gemeente. Oké. Okay. Rick? Langdurige opvang in de gemeente. Ja, dat is ook een goede wat-als-vraag. Het is natuurlijk, nu hebben we de spreidingswet waarbij we misschien over een jaar langdurig moeten opvangen. Maar op basis van die spreidingswet is het ook de vraag of elke gemeente een AZC moet krijgen. Mm-hmm. En je kan dus ook vragen of dat de bedoeling is. En ze hebben ook in een memorie van toelichting geschreven in die spreidingswet. Dat is niet de bedoeling. Het moet onderling uitgeruild worden. Dat is het hele idee achter die spreidingswet. Dus ik ben geen voorstander van om elke gemeente zo'n locatie te openen. Ja, maar het gaat nu niet om elke gemeente. Het gaat nu even over deze gemeente. Ja, vind ik een goede vraag. En ik zal er even over nadenken. Maar kijk, we hebben best wel goede vragen gesteld. Maar Meri zegt, we zijn het aan het onderzoeken. Meri is daarvoor. Die zegt, we gaan dat traject in om te onderzoeken of we hier een langdurige opvanglocatie kunnen vestigen. Dat klopt. We gaan inderdaad onderzoeken of die locatie er komt. Maar als dat er is, zal ik me daarover beraden en daarover uitspreken. Dat is beter dan het hier te doen, vind ik. Oké. Nou, ik heb toch ergens een bepaald gevoel dat ik wel weet welke kant jij opdenkt. Ik ben kritisch, maar dat wil niet zeggen dat ik overal tegen ben. Ja, oké. Meri, waar zou een geschikte locatie aan moeten voldoen? Aan een aantal dingen die wij niet alleen als gemeente, maar ook het COA. Het moet dicht bij kernen zijn, dicht bij scholen. Mensen moeten vanuit de opvang boodschappen kunnen doen, hun kinderen naar school kunnen brengen. Alhoewel het eerste jaar krijgt natuurlijk school op het COA. Dus daar moet het aan voldoen. Dus niet ergens in de middle of nowhere een tent neerzetten. En dat kan dus niet. Nee. Weet je wat wij doen? Wij komen nog een keertje terug hier. Ja, dat lijkt me heel over een tijdje. Ja. We gaan het in de smiezen houden. Hartelijk bedankt voor jullie komst. Wethouder Meri van Gent en VVD-raadslid Rick Boersen. Dank jullie wel. Dank u wel. Ja, en wij gaan vliegensvlug naar Woudenstein. Excelsior tegen NAC Breda. Andy Houtkamp. Wat gebeurt daar allemaal? Ja, het is een gekhuis hier. Was het 4-0 en leek Excelsior echt helemaal in de driver's seat te zitten. Opeens is het 4-1. Mooie goal van Staring, de middenvelder van NAC. En NAC is dus weer helemaal boven Jan. Want nog even gezegd, 6-2. De eerste wedstrijd, oftewel 4 doelpunten verschil. Nu staat het 4-1. En zijn er 3 doelpunten verschil. Met deze stand gaat NAC naar de Eredivisie en degradeert Excelsior. Maar de wedstrijd is pas 64 minuten bezig. Dus we hebben nog een tijd te gaan. 4-1 in het voordeel van Excelsior. Wellicht ten overvloede, uitgescoorde doelpunten, dat telt niet meer. Hè? Ook niet meer in de Nederlandse play-offs. Dat doen we niet meer. Doen we niet meer aan. Elk doelpunt kan belangrijk zijn. Nou, we spreken je straks, Andy. Yo. Ja, Fleur die zorgt vanavond voor de muzikale omlijsting van de uitzending. We zijn nu in Wieringenwerf. Maar Fleur, jij komt uit Annapallona. Hè? Dat is het andere deel van deze gemeente, Hollandskroon. Klopt, inderdaad. Ja. Moet je dan met beveiliging hier naartoe komen of valt het wel mee met de rivaliteit? Nee, dat valt mee hoor. Ik ben zelf met de auto gekomen. Maar mijn vader komt zo nog wel verbuurd. Heel goed. Oh, die komt nog. Die moet nog. Die is volgens mij het aan het zoeken. Hij zei, waar is het? Wat dacht hij? Doe mooi even kalm aan. De radio aan nu. Ja. Wat ga je spelen? Ik speel Verder Gaan. Dat is mijn laatste single. Die is uitgekomen. Waar gaat het over? Ja, het gaat er eigenlijk over dat je in een relatie zit met een persoon. En je houdt heel veel van diegene, maar tegelijkertijd is diegene misschien niet het allerbeste voor jou. En ja, ik heb dit liedje geschreven thuis aan de keukentafel op een zaterdagavond. Ik heb het zelf geproduceerd. Oké. Over wie gaat het? Ja, verschillende personen eigenlijk. Het is ook een soort situatie die ik beschreven heb. Dus. Ja, oké. Nou, we gaan naar je luisteren. Hier is Fleur met Verder Gaan. Dank je wel. Schreeuw en lege woorden vliegen door de rondte, op de zolder nog te horen. We smijten met de deuren, lopen te zeiken en te zeuren. Dit zou ons toch nooit gebeuren. Het is niet hoe wij ooit begonnen zijn en ik mis je. Ik mis je, want wat er overblijft is de haat en strijd om het minste. Ik wil dat je blijft, maar ook dat je gaat. Ik wil zoveel zeggen, maar ben uitgepraat. Ik wil het vergeten, maar het ook overdoen. Ik wil de foto's verscheuren, maar ook terug naar toen. Hier in mijn hoofd is een derde gevecht. Ik wil bij je zijn en toch moet ik weg. Ik wil van je horen, maar verwijder je naam. Ik wil me verliezen. In het donker is het waar of weer verzonnen. Bij alles wat je zegt, ik weet het niet meer. Want ik wil je wel vergeven, misschien wordt het dit keer beter. Al is het maar voor even. Maar alles wat nog overblijft is de haat en strijd. Hartstikke mooi was dat. Fleur, moet je verder gaan. Ja, dit is Dijkstra en Evenblij ter plekke vanuit de cultuurschuur in Wieringenwerf. Wist jij, Frank Evenblij, dat dit, de plek waar we nu zitten, is eigenlijk het oude raadhuis van de voormalige gemeente Wieringenmeer? Nee, dat wist ik niet. Nee, dat wist je niet. Maar nee. We zitten nou hier in de centrale hal. En hier vlakbij ons staat het standbeeld van de grote ingenieur Cornelis Leen. Ja, ik herken hem. Dat was een grote meneer, hoor. Absoluut. Een hele grote man. Ja, de man die dit deel van de Zuiderzee liet inpolderen. In 2012 fuseerde vier gemeenten hier tot Hollands Kroon. En dit raadhuis bleef toen eigenlijk doelloos achter. En het zou gesloopt worden. Maar dorpelingen staken daar een stokje voor. Samelden geld in, knapten de boel op. En maakten van dit gebouw de cultuurschuur. Dat zeg je op z'n Haags, hè? Cultuurschuur. Ja, ik denk dat klinkt, voel jij ook weer een beetje thuis. Ja, ik ben benieuwd eigenlijk of er ergens een plek in dit land is waar je echt niets over weet te vertellen. Ja, nee, dat weet ik ook niet zo goed. Nee, nou goed. Nu is het Paul Keizer die aan zet is. En die is hier met de kortste spreekbeurt. De kortste spreekbeurt. We zijn vandaag in het dorp Wieringerweg. Deze plaats ligt in de enorme gemeente Hollands Kroon, bovenin Noord-Holland. Van de 49.500 mensen die in Hollands Kroon wonen, bevinden zich er zo'n 6.000 in Wieringerweg. Hollands Kroon staat met haar 357 vierkante kilometer op de zesde plek van grootste gemeenten qua oppervlakte. Over deze enorme vlakte zijn 68 dorpen en buurtschappen verdeeld. In 1930 ontstond de Wieringermeerpolder, waar Wieringerwerf zich bevindt. Maar tot aan de 12e eeuw was hier al land. Sterker nog, er was meer land dan er nu is. Maar door de hevige stormen van de 12e eeuw kwam dit gebied onder water te liggen en werd het door de zee veroverd. Nu is het heel gewoon om van Noord-Holland naar Friesland te reizen over de Afsluitdijk. Maar Grietje Bosker uit Hippolytushoef was in 1932 de allereerste burger die deze oversteek maakte. Geheel tegen protocol sprong ze vanuit het publiek de nog blubberige dijk op en met blote voeten en opgetrokken rok begon ze aan deze historische wandeling. Tussen de mannen stond de 39-jarige Grietje Bosker, die op blote voeten als eerste vrouw over de Afsluitdijk ging. In 1996 werd in Westerkleef een vikingschat gevonden. Deze begraven schat was het eerste bewijs dat aantoonde dat vikingen niet alleen plunderden en handelden in Nederland, maar zich hier ook voor langere tijd vestigden. De schat bestond uit meer zilveren munten dan dat Westerkleef inwoners had. In Middenmeer ontstond in 1975 de eerste Moedermavo. Door middel van de Moedermavo konden 18-plussers overdag alsnog hun schooldiploma halen. Voornamelijk huismoeders die na de lagere of huishoudschool geen vervolgopleiding hebben gedaan, maakten hier gebruik van. Vandaar ook de naam Moedermavo. Komend EK zal Donjal Malen deze prachtige streek vertegenwoordigen op het veld. Maar een andere bijzondere international uit deze gemeente is NAC-legende Kees Kuijs. Kees heeft 43 interlands op zijn naam staan en is met zijn 92 jaar de oudste nog levende international van Nederland. Dit was mijn spreekbeurt over Wieringerwerf. Doei! Ja, wat een toeval. Wat een toeval, hè? Kees Kuijs. Van ja. NAC, op deze avond, die misschien nog wel gaan promoveren. Je weet het natuurlijk niet. Spanning voor de radio. Maar die komt uit Annapolona, die man. Hij woont al 60 jaar in Breda. Weet je wie ook uit Annapolona komt, trouwens? De beste Nederlandse schaatser aller tijden. Ad Schenk. Oh ja, ja. Die hadden we gebeld. Weet je wat hij zei? Geen interesse. Geen interesse. Ja, dat dacht ik wel. Ja. Nee, jij was op vakantie. Hij was op vakantie. Ik wil net zeggen, want hij is toch wel vaak. Normaal wil je, hij was op vakantie. Goed. In de uitgestrekte polders van de kop van Noord-Holland verwacht je vooral koeien en schapen. Maar daar wonen ook leeuwen en tijgers. Stichting Leeuw, die in 2011 door Robert Cruijff werd opgericht, biedt roofdieren in nood opvang en verzorging. En iets meer dan 2 jaar geleden kreeg Stichting Leeuw er opeens 4 nieuwe gasten bij. Vanmorgen zijn bij Stichting Leeuw op landgoed Hoenderdaal in Annapolona 2 tijgers en 2 leeuwen aangekomen. Een team heeft de dieren opgehaald bij de grens van Polen en Oekraïne. Allemaal hulpdiensten die er aan rijden, heel veel ziekenauto's. En ook dit soort wagens als dit, vol met katten en honden en mensen. Maak je je daar zorgen over of ze het gaan redden? Die tijgerin wel. Wat ik gehoord heb en gezien tot nu toe, weet ik niet of zij het eind van de week gaat halen. Maar we gaan ons best doen. Ja, we gaan ons best doen, zei Robert de Cruijff in maart 2022. En nu zit hij bij ons aan tafel. Van harte welkom, Robert. Ja, Robert, die tijgerin waarover het ging, die was er slecht aan toe toen hij bij jullie binnenkwam. Leeft ze nog? Nee, die heeft het inderdaad niet gehaald. Nee? Hmm. Ik kreeg toen door dat ik een volwassen tijger kreeg. En die keek in die kooi. Ik denk, dat is een jonkie. Maar dat was een tijger van 2 jaar oud, van ik denk 50 kilo, helemaal vergroeid. Ach, en vermagerd. Stress, echt rampzalig. Ja? Heel zielig, heel echt heel zielig. Die heeft het niet gered? Nee. Die andere beesten, die andere dieren, die andere tijgers, hoe is het daarmee? Max heeft het uiteindelijk ook niet gered. Die viel elke keer om. Ja, die dieren hebben dingen meegemaakt die jij niet willen weten. Getraumatiseerd. Die kwamen uit een gebied wat gebombardeerd was. En ook heel zielig. De andere 2 doen het prima. Oh ja? Ja. Ratja was een jonge tijger. Nou, die is uitgegroeid tot een hele stoere man. En die rent lekker bij ons rond. Dembe, de manleeuw, doet het ook hartstikke goed. Maar waren die ook onder voet? Of viel dat mee? Dat viel mee. Kijk, die dieren kwamen eigenlijk allemaal bij particulieren vandaan. Toen die mensen wegvluchten uit bepaalde gebieden. Maar je bent particulier gewoon met mensen die zaten in de achtertuin. Die hadden in de achtertuin. Die denken van, nou, laat ik een leeuw of een tijger hebben. Ja, why not? Ja. Ja. Weet je wat ik zo apart vind, Robert? Want jij vertelde een keer bij onze collega's van NH Nieuws. Toen zei je van, ja, die tijgers die moet je dan heel langzaam weer laten aansterken. Ja. En die voer ik dan hele kleine stukjes kip. Ja, dat is voor dieren die onder voet zijn. We hebben ooit een keer een leeuw uit Slowakije gehaald. Die had dus gewoon een week of 6 of 8 niet gegeten. Die was zo zwaar vermagerd. Een leeuwman moet ongeveer 180 kilo zijn. Die was nog 95, denk ik. Mm. Ook 1 en al ribben. Maar dan is die maag stil komen te liggen. Dus als je hem heel veel geeft, dan gaat hij daar dood aan. Dus dan geef hem hele kleine stukjes kipfilet. Nou, ik niet, mijn verzorgers, die zijn er echt heel goed in. Ja. En dat is dan weken duurt het voor het darmgestel weer een beetje gaat lopen. En hebben die verzorgers al de vingers nog? Ja, ze zijn heel voorzichtig. We hebben ook het protocol, we gaan er nooit bij in. Want heel snel dan zie je dus mensen die met leeuwen en tijgers werken van nou, ik ben de held, hè. Ik ga wel even dat verblijf in. Mm-hmm. En uiteindelijk belanden ze allemaal in het ziekenhuis of zijn ze dood. Ja, is dat zo? Heeft die tijger dan niet door van hey, frek, die komt wel eten brengen, die heb ik nodig? Ja, maar ja, het is net als een man van 3 meter. Als hij een slechte bui heeft en geef je een klap. Dat is met tijgers natuurlijk ook zo. Ze kunnen je misschien wel heel aardig vinden. Maar ja, als een zagrijnige bui, je bent een bokkie. Ja. Ja. Zijn ze wel eens zagrijnig, die tijgers en leeuwen? Het zijn net mensen. Ja, we hebben echt hele lieve dieren, maar ook hele zagrijnige dieren. Ja, ik heb wel eens Bruno gehad. Die komt bij een maffiabaas uit Tsjechië vandaan. Nou, die was echt heel zagrijnig. Maar je wil echt alles over weten. Een maffiabaas, die had een leeuw, die Bruno heette? Ja. Wat gebeurde er? Die man werd opgepakt door de politie en die ging 30 jaar de gevangenis in. Ja. En zijn vrouw dacht toen, joh, hebben we die leeuw in die kooi voor het huis staan. Dat is ook niet handig. Dat is ook niet zo handig. Dan ga je dus op zoek naar iemand die leeuwen opvangt. Nou, dat zijn er niet heel veel in deze wereld. Dus toen werden wij gebeld. En dan gaat mijn vader meestal met Piet, zijn vriend, die gaan de dieren halen. Die mocht daar een nachtje bij die mevrouw in het huis blijven slapen. Koffie hebben ze gekregen. Bij die gangster. Bij die dames. Bij die vrouw van die gangster. Dus ze kwamen terug met grote verhalen. Maar die hebben toen de leeuw hier naartoe gebracht. Ja. En hoe is zo'n leeuw er dan aan toe? Want die heeft hij altijd bij die man in een kooi gewoond? Heeft hij dan gedragsproblemen? Of spreekt hij vloeiend tegen Cherries? Nou, het is heel veel gedragsproblemen. Maar hij was niet ondervoed. Elke dag kwam de slager vers biefstuk brengen. Oh, het was een gefortuneerde misdadiger in dit geval. Leeft die slager nog? Dat durf ik niet te zeggen. Ja, maar het dier is natuurlijk helemaal zielig. In zo'n kooi heen en weer lopen. En hoe is het nu met Bruno dan? Dat gaat hartstikke goed. Wij hebben ook een opvang gestart in Afrika. En de dieren die wij hier opvangen, die brengen we na een verloop van tijd naar Afrika. En dan krijgen we een stuk savanne voor een goede oude dag. Ja. Mooi zeg, ja. En hoe gaat dat dan? Want jullie hebben dan ook die tijgers en die leeuwen uit Oekraïne. Die vangen jullie dan op. Hè? Want je zegt dat zelf al. Dus ja, er zijn eigenlijk niet zo heel veel instellingen die dieren opvangen. Maar dan krijg je ze hier. Dat zijn dieren met een trauma. Die hebben gedragsproblemen. Die hebben gedragsproblemen. Wat is dan als zo'n tijger dan komt of zo'n leeuw? Wat is dan het eerste wat je doet? Rust geven. Ja. Heel veel rust. Ze gaan dan bij ons in de quarantaine. Dan mag ik er ook niet bij. Er gaan echt 2 verzorgers die dedicated zijn, gaan daar naartoe. Mm-hmm. En die gaan er soms gewoon eerst eens 3 uurtjes bij zitten. Gewoon maar kijken en kijken wat is er met die dieren. En dan heb je dus dieren die alleen maar angstig in een hoekje liggen en helemaal apathisch uit hun ogen kijken. Ja. En dan is het eerst weer een beetje vertrouwen winnen van joh, ja, zo slecht zijn we niet. We hebben het beste met je voor. En dan zijn die dieren toch wel slim genoeg op een gegeven moment te zien van... Oké, die moet ik een beetje vertrouwen, want dat komt goed. Maar zijn er ook particulieren in Nederland die wel eens een tijger als huisdier hebben? Ja. Ja, hij heeft natuurlijk een aantal jaar geleden... Nederland? Een aantal jaar geleden werd er langs het fietspad een leeuwtje gevonden in een bench. Dat was een Remy. Toen werd ik zondagochtend gebeld van... Hey, met die en die van de NVWA kan je naar Utrecht komen, we hebben een leeuw gevonden. Dan moet ik ook wel even knipperen, want wij hebben... Ja, in Nederland is iedereen een kwade wolven. Maar ik zou er ook wel de pokken schrikken als er in één keer een leeuw over dat gebeurt natuurlijk niet elke dag. Dus daar hebben we die leeuw toen opgehaald. Het was een heel klein leeuwtje. En pas geleden zijn er natuurlijk bij een particulier 2 jonge zwarte panters in beslag genomen in zijn huis. Aha. En waar gaan die heen? Ja, naar ons. Die komen bij jullie terug. En wat was dat dan van particulier die 2 zwarte panters had? Ja, ik ga me... Probeer me te verdiepen in mensen. Maar ja, jullie hebben heel wat gesprekken. En je zit af en toe met verbazing natuurlijk naar mensen te luisteren. Ja, maar je had het net over die zagrijnige tegen Bruno. Die was van een Tsjechische gangsterbaas. Die was niet zagrijnig, toch? Jawel, die was heel zagrijnig, Bruno. Was Bruno zo zagrijnig? Ja, dat vertelt hij toch niet. Bruno, ja. Oh, ja dat... En die baas van die 2 zwarte panters dan? Was dat ook iemand die zeg maar in een export zat of zo, of niet? Ik hou me altijd buiten dat soort zaken. Wij doen opvang. En het hele politieke verhaal laat ik aan de overheid over. Okay. Ja, ik snap het. Ja. Maar jullie hebben ook een fokprogramma voor Siberische tijgers. Maar dat kwam door de oorlog, is dat stil komen te liggen, hè? Ja, dat is ook een lang verhaal. Toen wij begonnen dachten we nemen contact op eens met Rusland. Want die zijn er bezig met die Siberische tijgers. Er waren er ooit nog 100 in het wild. Maar de DNA was aardig verwant. En in Europa hebben we al tijgers voor een paar 100 jaar met DNA wat niet meer in het wild voorkomt. Dus de Russen hadden het idee, als we een aantal van die tijgers weer terugbrengen naar het wild, dan versterken we die wilde populatie. Ja. Daar hebben we uiteindelijk een contract met het Severstov Instituut in Moskou gesloten om daar tijgers naartoe te brengen. En toen werd de MH17 uit de lucht geschoten. Dus toen werd het proces even stilgelegd. Ja, contacten met Rusland. En toen alles net weer een beetje op gang kwam, toen kregen we een oorlog in de Oekraïne. Ja. En ja, ik denk dat het voorlopig of helemaal van de baan is. Ja, die kans is inderdaad groot. Ja. Hey, wat kunnen onze luisteraars eventueel doen om jullie een handje te helpen? Want al die leeuwen die tijgers opvangen en verzorgen, dat gebeurt natuurlijk allemaal niet voor een boterham en een beetje pindakaas erop. Nee, ze eten heel wat vlees weg. Ja, precies. Dag, ja. Nee, we hebben nu iets van 60 dieren in de opvang. 30 in Nederland en 30 in Afrika. En als je naar de website gaat van stichtingleeuw.nl... dan kan je zien hoe je ons kan steunen. Of door een dier te adopteren, of door een bedrag over te maken. En elke hulp is welkom. We zijn er erg blij mee. Zou jij Bruno willen adopteren, eventueel, Erik? Bruno, die chagrijnige, ja? Chagrijnige leeuw uit Tsjechië. Ja? Daar ben ik doodsbang voor. Ja, dus die wil je niet adopteren? Nou, nee, ja, op een afstandje dan. Omar dan. Hè? Omar. Ja, ja, Omar. Die klinkt wat vriendelijk. Nou, ja. Kijk, hartelijk dank, Robert Cruijff, directeur van Stichting Leeuw. Ja, en we gaan weer even naar Woudenstein. En die Houtkamp, Excelsior tegen NAC Breda. Het stond net 4-1. NAC scoorde, deed wat terug. Hoe is het nu? Ja, nog steeds 4-1. En Excelsior heeft nog wat leeuwen nodig. In ieder geval spelen ze met een leeuwenhart. Want ze moeten nog een doelpunt maken in de laatste 10 minuten plus extra tijd om er een verlenging uit te halen. Maar nu is NAC weer weg en gevaarlijk weg. Want natuurlijk laten ze het nu achterin een beetje sloffen, Excelsior. Maar dan komen ze goed weg. En nu kan Excelsior weer in de aanval gaan. Het is ontzettend spannend. Want het is zo belangrijk. Wie speelt er volgend jaar in de Eredivisie en wie in de Eerste Divisie. En vooralsnog, zoals het nu staat, 4-1 voor Excelsior. Klinkt het gek? 4-1 voor Excelsior. Maar NAC, door die 6-2 overwinning eerder deze week, zou in de Eredivisie gaan spelen volgend jaar. Beetje ruzie nu, beetje vechten. Niks aan de hand verder. 4-1 na 81,5 minuten. Dus nog 8,5 plus extra tijd te gaan. Houd het in de gaten. Ja. Andy Houtkamp, dankjewel. Ja, onze artiest vanavond is Fleur. Of eigenlijk moet ik zeggen Fleur! Want jouw artiestennaam is geschreven in hoofdletters. En dan, ja, dan ziet het eruit alsof ik jouw naam op die manier moet uitschreeuwen. Frank eens even blijven. Ja. Gewoon ja. Fleur, toch niet Fleur? Nee. Fleur groeide hierop in de gemeente, op in het dorp Annapolona. En die wist als jong meisje al één ding zeker. Ze wilde zangeres worden en het liefst meteen. Ja, na haar deelname aan The Voice in 2019 ging het hard. Ze studeerde af aan het conservatorium in Haarlem en tekende een contract bij Cloud9 Music. Daar zit ook Davina Michel zit erbij, Armin van Buren. En zometeen horen we het eerste nummer dat ze daar heeft uitgebracht, toch? Hè? Ja, nou ja, het eerste nummer na een pauze van ongeveer 1,5 jaar... waarin ik mezelf gewoon nog meer heb uitgevonden wat wil ik nou echt gaan maken. Oké, okay, dat gaan we zo horen. Ja, ja, ja. Wat ik zo aardig vind, want jij wilde eigenlijk van jongs af aan al zangeres worden, hè? Een beroemde zangeres. Ja, ja, ik was wel al heel jong geïnteresseerd in muziek. En zo kan ik nog herinneren dat ik in de auto zat en dan met een papiertje ging opschrijven welk liedje er dan precies gedraaid werd op de radio, zodat ik het thuis ook kon opzoeken. Oké, okay. Dus en was je dan ook al bezig met zelf liedjes maken? Nee, vooral heel erg veel naspelen en zingen en oefenen. Dat als jong meisje heb ik dat vooral heel veel gedaan. Maar je bent ook op een gegeven moment optredens gaan organiseren, toch? Voor jezelf ook? Ja, klopt. Nou ja, ik speelde dus piano vanaf een jonge leeftijd en ik zong daarbij. En ik op een gegeven moment dacht ik, nou, leuk dat ik dat doe voor mezelf. Maar ik wil ook wel dat andere mensen dat gaan horen. Dus toen ben ik een keer, ja, in 2 VWO dat ik zat, volgens mij. Ik dacht, ik ga uit school, ga ik langs bij alle cafés en kroegen in Schagen om te vragen of ik een keer mag komen optreden. Dus. En op je 14-jarige leeftijd ben je toen bij Crazy Pianos beland, hè? Ja, dezelfde manier. Ik heb gewoon gevraagd aan een pianist, mag ik een liedje spelen? En ja. Dat mocht. En dat mocht? Dat mocht, en, ja. En nu ben je hier? En nu ben ik hier, ja. Zo kan het gaan. Wat ga je spelen? Ik ga spelen Niet Breken. Niet Breken? Yes. Kondig jij Fleur nog eens even aan, Frank? Ja, zoals jij dat zo mooi kunt. We gaan luisteren naar het nummer Niet Breken van Fleur! Vaak in de weg, want ik zeg alles wat ik denk en ik ga veel te laat naar bed. Maar het is wie ik ben, dus wat er ook wordt gezegd, heb ik me bij neergelegd. Want mijn eigen stem is altijd dichterbij. Je kan als steen, als jij een mening geeft. Soms nog zo gemeen, maar zelfs dan prik ik er doorheen. Omdat ik nooit vergeet wie ik nu ben of ben geweest. Want de droom waarvoor ik leef, komt elke dag weer steeds iets dichterbij. Applaus voor Fleur met niets breken. En na 8 uur dan horen we jou weer. We checken nog even in bij Andy Houtkamp. Excelsior tegen NAC Breda, want het gaat natuurlijk wel echt ergens over. Nog een paar minuten, Andy. Spannend, spannend, spannend. Ik kijk in het gezicht van Jean-Paul van Gastel, de trainer van NAC. En wat is het spannend. Nog altijd 4-1 in het voordeel van Excelsior. Maar dat is niet genoeg, want 6-2 was de wedstrijd in Breda. Dus toen 4 doelpunten verschil, nu 3. Er moet nog eentje bijkomen, maar we zitten in de bijna 88ste minuut. Bijna alleen nog maar aanvallers bij Excelsior ingebracht door Marinus Dijkhuizen, de trainer. En balbezit voor Goudmijn. Probeert er langs te gaan, doet hij knap. Maar daar is Staring. Oh, wat speelt die jongen een goede wedstrijd, zegt Kasper Staring van NAC. Die blijft natuurlijk liggen, want er moet tijd gerekt worden. Het staat dus 4-1. Maar 7-6 als je de beide wedstrijden welke optelt in het voordeel van NAC. Met andere woorden, heel spannend in die laatste paar minuten tussen Excelsior en NAC. Kijken of er nog een doelpunt gemaakt kan worden door Excelsior, dat echt alles of niet speelt in deze wedstrijd tegen NAC in de slotfase. Hoe geef je je leven weer vorm als je op jonge leeftijd je grote liefde verliest? Het overkwam Marieke van Lierop, geboren en getogen in de kop van Noord-Holland. Marieke was 25 jaar en zou gaan trouwen. Maar vlak voordat ze in het huwelijksbootje stapte, maakte haar vriend een eind aan zijn leven. Ja, inmiddels is dat alweer 6,5 jaar geleden. Het was een periode van rouw, met veel tranen, maar ook met van verbinding en positieve wendingen. Ze ontmoette zijn naamgenoot Marieke, die in hetzelfde jaar 2017 ook haar man verloor aan suïcide. Ze vonden elkaar en delen hun ervaringen op social media als The Widow Chicks. En om lotgenoten te helpen is er nu ook een boek met de mooie titel Leven in de rouwerij. De zoektocht naar verlies en zelfdoding. Ja, bij ons is aangeschoven Widow Chick Marieke van Lierop. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, zo jong en dan al je grote liefde verliezen, dat is intens verdrietig. Hoe is het nu met je? Het gaat nu eigenlijk heel erg goed. Ja, oh, wat goed om te horen. Ja, ja, want jij was verloofd met Stefan. Ja. Wie was Stefan? Wat was dat voor een man? Dat was een lange slungel, een lekkere slanke vent met een kop met donkere krullen, mooie lichte ogen. Sportief, hield heel erg van wielrennen. Keek vaak naar jullie programma's ook wel. Ja, dan kwam hij die schutting deur weer open knallen na een rondje mountainbike of wielrennen met het zo'n lekkere zweetlip, weet je wel. Ja, een man die waar ik gewoon volwassen mee geworden ben en waarmee wij heel veel, ja, wij hadden gewoon heel veel lol samen. We groeiden samen op, werden samen volwassen. Ja. Huisje, boompje, beestje, bijna ja. Alles op de rit. Ja, 3 weken voor jullie bruiloft maakte hij een einde aan zijn leven. Ja. Jij verliest daardoor je grote liefde. Hoe is die eerste periode van rouw voor jou geweest? Nou, het is wel bijzonder hoe dat werkt. Want als ik daar dus nu aan terugdenk, dan kan ik dat bijna niet meer helemaal invoelen hoe intens dat toen was. Mm-hmm. Maar wat ik me er wel vooral van herinner is dat ik mezelf ook niet meer helemaal terugherkende. Ik was ontzettend vermoeid. Kon niet bedenken wat ik 's avonds moest eten. Maar ik wist ook gewoon niet wat me te doen stond. Ik dacht, ja, wie gaat mij nu vertellen wat ik moet doen en hoe ik dan moet rouwen en wanneer ik weer kan werken. En Wanneer begint of het leven ooit weer leuk wordt. Ja, ja, ja, precies. Ja. Ja, nou, jullie hebben nu een boek gemaakt, Leven in de Rouwerij. Eigenlijk ook bedoeld om, nou ja, ook om lotgenoten te helpen. En er werkt ook een psycholoog bijvoorbeeld daarmee, Manu Kersen. En experts zeggen ook, rouwen krijgt een extra laagje als het om suïcide gaat. Ja. Is dat zo? Nou, dat is dus wel leuk dat je dat vraagt. Want aan het boek hebben dus inderdaad verschillende experts meegewerkt. En daardoor heb ik dus ook gesprekken gevoerd met mensen die daarvoor geleerd hebben. Hè? Ja. En dat vond ik best wel spannend. Want ik dacht, oh jee, wat ga ik dan nu voor informatie krijgen hierover? Hè? Ja, dat snap ik wel, ja. Heb ik misschien iets over het hoofd gezien? Had ik iets beter kunnen doen? Maar ook rondom die rouw, inderdaad, blijkt dus gewoon dat 70% van de mensen die dus een dierbare verlies door rouw ook vastloopt in die rouw. Dat noemen ze dus dat je dus je loopt vast als je langer dan een jaar eigenlijk belemmerd wordt in je functioneren. En dat wist ik helemaal niet, dat dus bij suïcide zo'n aanzienlijk hoog geval is. En weet je waarom dat zo is? Nou, dat heeft dus onder andere te maken met die waarom-vraag. Ja. Een stukje schuldgevoel, schaamte. Ja. Mensen ervaren soms ja, toch een, ja, een soort gebrek aan sociale steun. Of daar zit schaamte zit daar in de weg. Ja. En inderdaad die waarom-vraag. Wat is er nou gebeurd en waarom is het gebeurd? Ja. Ja, ben je er ooit achtergekomen waarom Stefan een einde aan zijn leven heeft gemaakt? Nou kijk, dat allerlaatste stukje, daar ben ik natuurlijk niet bij geweest. Nee. Maar ja, ik voel me, ja, dat klinkt misschien raar in deze situatie, maar enigszins gezegend met wat ik wist. Eigenlijk, wij hebben 10 jaar verkenning gehad en na een half jaar werd eigenlijk al duidelijk dat het Stefan soms dingen moeilijk vond. Dus ik kon heel ver met hem in zijn kopje meegaan als ik vanuit werk naar huis reed. En ik belde om te zeggen, ik ben met een half uurtje thuis. Dan hoorde ik al aan zijn reactie, nou, dit wordt gezellig vanavond. Of oei, we moeten kletsen, want het gaat niet zo goed. Ja. Dus dat maakt dat die waarom-vraag voor mij, dat ik gevoelsmatig heel snel wel daar een verhaal in kon vormen. En of dat dan de waarheid is, ja, dat weet niemand. Ja. Dat doet er misschien ook niet toe. Nee, en dat is precies wat experts ook zeggen. Dat doet, ja, er niet helemaal toe. Je kan die antwoorden nooit 100% krijgen. Maar dat je een verhaal vormt is wel heel belangrijk om weer verder te kunnen. Ja. Ja. Jij hebt later een andere Marieke ontmoet. Hè? Jouw mede-widow chick. Dat is de naam waaronder, ja, waaronder jullie opereren. Ja. Zij is in 2017, heeft ze haar man ook verloren. Ja. Hè? Met 3 jaar getrouwd was. Ook aan suïcide? Ja, er zat een week tussen. Er zat een week tussen? Ja. Hoe was die ontmoeting met haar? Met ja, dat was als een blind date. Marieke had een oproepje gedaan in een Facebookgroep voor weduwes. Nou, dat is, daar identificeerden wij ons niet helemaal mee op zo'n jonge leeftijd. Ze vroeg, is er ook iemand tussen de 25 en de 35... die 2 tot 3 jaar geleden haar man is verloren aan suïcide... en die zonder kinderen is achtergebleven? Nou, en ze heette ook nog Marieke. Toen dacht ik, oeps, dat ben ik. Daar moet ik op reageren. Dus ja, dan ga je een mailtje sturen. En al vrij snel was het van, joh, zullen we maar een keertje afspreken. Dus toen ben ik naar Utrecht gegaan. En dan ga je elkaars verhaal horen. En dan gaan er ineens wat luikjes open in je hoofd. Dat je denkt, oh, wauw, dit had jij ook. Terwijl dat zijn dingen waar je misschien niet snel, niet dagelijks meer aan denkt. Of met andere mensen niet altijd over hebt. Ja, en wat waren dan de raakvlakken waar je het met haar over kon hebben, waar je het eigenlijk normaal nooit over hebt? Nou, wat je ziet is dat, kijk, iedereen is Stefan verloren, of in Marieke geval Kees-Jan. Niemand is haar partner verloren. Dus op dat stukje, daarin zie je dan wat raakvlakken. En dat heeft ook weer te maken, denk ik, met leeftijd, dat het zo goed matchte, ja, om het zo maar te zeggen. Ja. Want er komen ook vragen bij van, ja, oké, we zijn nu jong en we zijn heel verdrietig. Wat nu? Maar gaan we verder? En met wie? Precies, ja. En dat zijn toch dingen die je makkelijker met elkaar kan bespreken dan met die. Begrijpelijk. Wow. We moeten dit gesprek heel even onderbreken, want volgens mij is het de laatste minuut en die Houtkamp bij Excelsior NAC Breda. Hoe gaat het daar, Andy? Ja, tranen omheen hoor, bij heel veel Rotterdammers, want we zitten in de slotseconde van deze wedstrijd. Staat nog steeds 4-1 voor Excelsior. Ze leken zo hard op weg bij een 4-0 voorsprong naar handhaving in de Eredivisie. Maar nu is het afgelopen. Nu is het afgelopen. Enorm gejuich bij de Bredanaars. Het veld wordt overstroomd door mensen van NAC. En die zijn zo ontzettend gelukkig. De keeper gaat in de handen bij Gábor Babos. De oude keeper, de keeperstrainer nu van NAC. En iedereen is gelukkig en blij van NAC. Maar wat liggen de spelers van Excelsior uitgeteld als boksers die werkelijk helemaal knock-out geslagen zijn. Liggen ze hier op het veld van Woudestein. Want ze weten dat Excelsior officieel gedegradeerd is. Het ging zo goed. 4-0 voor. Nog maar één doelpuntje, dan was je helemaal zeker. Anders was het misschien verlenger geworden. Maar die ene goal van Strating, de 4-1 voor NAC, zorgt ervoor dat NAC weer terugkomt in de Eredivisie. Volgend jaar in de Eredivisie. Wel NAC, geen Excelsior. Ja, dankjewel. En die houtkamp. In ieder geval de derby winnen twee. NAC weer terug. Ja, en ik heb, NAC is een grote club, hoor. Ja. Grote club. Marieke, nu hebben jullie dat boek gemaakt. En dat boek heeft... Sorry, ik moet even lachen. Want Stefan had dit ook veel belangrijker gevonden. Dat gesprek met mij niet voeren als voetballiefhebber. Dus ik vind het alweer heel typisch. Ja. Goed, nou, we gaan verder. Weet je wat ik zo mooi vind? Jullie hebben het boek gemaakt. En het boek heeft echt een geweldige titel. Leven in de rouwerij. Dank je. Ja, die moet je toch... Leg hem eens uit, die titel. Nou ja, het is eigenlijk precies wat het is. Het leven is er nog steeds. En de rouwerij ook. En die zoektocht... Hoe ga je in die rouwerij weer leven? Dat is gewoon letterlijk wat het is. En ik denk ook, ja, iedereen weet natuurlijk leven in de brouwerij. Op Google doet hij het ook nog niet zo goed. Want je krijgt leven in de brouwerij, ja, niet leven in de rouwerij. Maar goed, daar wordt aan gewerkt. daar zie je toch in dat die kwinkslag het ook een beetje is... wat de tone of voice van Marieke en mij een beetje typeert. Dus ja. Soms een beetje een knipoog ook. In, maar wat er eigenlijk niet in staat in dit boek... er staat eigenlijk niet in, je moet dit doen of je moet dat doen. Nee. In het rouwproces bedoel je? Nee, wij houden niet zo van do's en don'ts. Want daarmee impliceer je dat je het ook fout kan doen. En om mensen ervoor te beschermen... Of, ja, eigenlijk willen we mensen juist uitnodigen om gewoon iets te doen. Ja. En vooral niet niets te doen, omdat ze bang zijn dat ze iets verkeerds doen. Ja, begrijpelijk. Op wat voor manier is Stefan eigenlijk nu nog bij je? Ja, nou, ik zeg wel eens, joh, laat het licht maar even knipperen dan als je er bent. Maar dat gebeurt nooit. Nee, maar... Ik geloof wel dat hij soms nog wat dingen meekrijgt. Heel concreet, ik ben 3 weken geleden verhuisd. En er is ook weer een foto van hem mee verhuisd. Er zijn ook weer spulletjes van hem mee verhuisd. Soms heel duidelijk in zicht, soms wat subtieler of achter de schermen. Ja, hij is voor altijd mijn eerste liefde. En, je praat wel heel liefdevol over hem nog steeds. Ja, nou ja, kijk, we zouden natuurlijk gaan trouwen. Dus het is, die liefde is er ook nog steeds. Ja, en dat kan dus naast elkaar bestaan. Ook naast mijn liefde voor mijn nieuwe partner. Ja. Dankjewel. Het boek Leven in de Rouwerij ligt in de boekwinkels. Heb je zelf als suïcidale gedachte, er is hulp? De zelfmoordpreventielijn 113 helpt zich graag. Bel dan 0800-113. Ja, het was al in het eerste uur van onze uitzending in Wiering Werf. Ja, maar straks nog een heel uur, Frank. Ja, maar eerst even Ster en NOS Journaal. En dan zijn we straks weer terug. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar... en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik, Erik Dijkstra, in op de druk van het team. Nou, maar weet je, dus, ja... Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel. Schouder aan schouder. Ja, en toen werd ik echt wel gepest door mij die op mijn positie stonden, ja. Luister naar Druk. Ja, jongens, wij hebben het over. Een podcast van BNN VARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Orders die blijven binnenstromen. Overal op kantoor videobellen. Vliegensvlug e-mails versturen. Zo klinkt ondernemen met zakelijk internet extra van Ziggo. Met wifi backup, smart wifi en de business crew. Dat werkt lekker door. Ziggo zakelijk. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiens vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl.

Schepping van een ingenieur aan een tekentafel. Maakbare aarde. Geen straat is onbegrijpelijk. Alles recht door zee. Getekend in de kerk het pijl van het water naar de breuk in de dijk. Sterke arbeiders die op het nieuwe land kwamen van verre om rechten voor het ploegen in de natte aarde. Een verleden achter zich latend elders in het land. Boeren de molensteen van de pacht trotserend. De afhankelijkheid van gemalen als een zwaard van Damocles hangt boven de polderklei. Het verzonnen landschap en het door wraak einde oorlog ontstane dijkgatbos. Hoe van de nood een oord van ontspanning ontstaat. Verdwenen boerderijen weer opgebouwd. Ontheemden die heroïs tot wederopbouw keren. Het oude gemeentehuis met bezienswaardig trappenhuis. Nu paleis voor de creatieve nijverheid. Zou meer stijl om zich heen verdienen en meer krullen. De portemonnee dicteert wellicht de rechthoek van het plein. Maar de vrede is er opvallend. Misschien hoeft hier de fiets niet op slot. Nog blijft Wieringenwerf zich vernieuwen. Onopvallend, bescheiden en ploeterend aan het IJsselmeer. Zo zonder herinnering aan de open Zuiderzee. Ja, Odile Schmid, dankjewel voor jouw ode aan Wieringenwerf. Ja, het is al jaren kommer en kwel rond de huisartsenzorg in de gemeente Hollandskroon. De kop van Noord-Holland, een uitgestrekt en dunbevolkt gebied, blijkt te onaantrekkelijk voor nieuwe huisartsen, waardoor stoppende praktijkhouders geen opvolger kunnen vinden. Maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood. Commerciële keten Comet die ziet daar een verdienmodel in. Comet koopt praktijken op en zet de zorg vervolgens vooral via digitale consulten voort. Maar ja, dat loopt, op zijn zachtst gezegd, niet van een leien dakje. Hoe kan het dat het telkens zo misgaat bij Comet? Patiënten klagen over de kwaliteit van de geleverde zorg en de slechte bereikbaarheid. Nou, die verhalen zijn echt wel heel schrijnend, hè? Van patiënten in de laatste levensfase die de huisarts niet kunnen bereiken. Van patiënten met psychische problemen die geen verwijzing van hun huisarts kunnen krijgen. Callcenter van huisartsenketen Comet is failliet verklaard. Comet nam een aantal huisartsenpraktijken over en wilde een deel van de zorg laten uitvoeren door dokterassistenten in een callcenter. Maar dat ging dus niet goed. Ja, in deze gemeente zijn er twee vestigingen. De praktijk in Annapolona is al weken gesloten, omdat de assistenten al tijden niet meer werden uitbetaald. En aankomende dinsdag wordt in een rechtszaak duidelijk of Comet failliet zal worden verklaard. Problemen. Te gast zijn wethouderzorg Mary van Gent en CDA Tweede Kamerlid Harmen Krul. En hij roept de regering op om actie te ondernemen. Van harte welkom. Dankjewel. Mary, we toetwaaieren alsnog, ook in de tweede uur van deze uitzending. Jongen, wat een zootje. Hoe lang ettert het hier al? Te lang, veel te lang. Hiervoor hadden we ook al een huisartsenpraktijk waar we ook al niet blij mee waren. Uiteindelijk zijn die door de gemeente uit het gebouw gezet. En heeft de huisartsenpraktijk die daar zat en geen opvolging had, heeft haar praktijk verkocht aan Comet. Ja. En in het begin waren er veel problemen. Toen werd het iets minder, maar de laatste jaar is gewoon is hopeloos. Ja. Comet is dan dus een bedrijf, die kopen dan die praktijken op. Ja. En die gaan dan vooral met digitale consulten en zo proberen ze eigenlijk mensen te helpen. Hè? Ja. Nou spreek jij veel mensen die hier in de buurt wonen, Mary. Wat voor verhalen hoor je? Waar lopen mensen tegenaan? Nou, in het begin was het natuurlijk heel schrijnend, hè? Veel mails. Mensen wisten niet meer waar ze naartoe moesten. Zelfs iemand die zei, ja, ik heb maar mijn voormalige huisarts op Texel gebeld. Want daar heb ik altijd gewoond. En gelukkig mag ik nu met mijn baby van 3 maanden weer terugkomen. Maar dat betekent natuurlijk wel... Van hier naar Texel, dat is natuurlijk niet als je even een klacht met spoed hebt om daar naartoe te moeten. Ja. Met een babytje. En ook mensen die gewoon met huilende kinderen voor de balie stonden. Want er zijn 2 in 1 gebouw, 2 praktijken. Maar die zitten vol. En die hebben wel genoeg artsen, maar die zitten vol. Er is geen ruimte. Dus iedereen die wordt dan doorverstuurd of naar zijn voormalige huisarts of naar, en dat wil je niet, naar de weekenddienst. Nou, zo wordt onze zorg natuurlijk steeds duurder. Ja, hier ook aan tafel Harme Krul, Tweede Kamerlid voor het CDA, woonachtig in Den Helder, hier vlakbij. Ja, u krijgt natuurlijk ook veel van dat soort klachten, die krijgt u ook te horen. Wat denkt u dan? Ja, het kan niet waar zijn. En het klopt, hè. Ik heb heel veel berichten gehad van mensen hier uit de buurt, uit Annapolona met name. Die inderdaad de verhalen die Mary ook schetst. Van ja, gewoon niet bereikbaar. Ik probeer een afspraak te maken, maar ik word ontmoedigd. Dus ze proberen ook echt via zo'n chatprogramma of via de telefoon mensen echt te ontmoedigen om überhaupt te komen. Ja. Maar dat kan niet de bedoeling zijn voor de eerste lijn. Nee, zeker niet voor de huisarts, hè? Nee. Jij hebt eigenlijk naar aanleiding van die situatie vragen gesteld aan demissionair minister Cordy Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat zou zij in jouw ogen eigenlijk direct moeten doen? Nou, het pijnlijke is, als je kijkt naar Comet, die hebben we al heel lang in het vizier. Dus eigenlijk voordat überhaupt de overname in Annapolona plaatsvond, waren er al signalen dat dit bedrijf mogelijk niet helemaal deugt. En ik vind, om maar iets heel simpels te noemen, zo'n inspectie. Ja. Die moet gewoon kunnen zeggen, als een bedrijf onder de loep ligt, dan mag je niet doorgaan met het overnemen van meer praktijk. Maar er gingen al dingen mis op andere plekken in het land? Zeker, ja. Eigenlijk al vanaf de allereerste seconde gaat het mis. En ik denk dat we de reden ook wel kunnen begrijpen. De zorg is niet iets om mee te cashen. Dus nee. Het zal altijd misgaan op het moment dat zo'n bedrijf als dit echt gewoon het maximale eruit probeert te persen. Volgens mij hebben wij hier anderhalf jaar geleden al een keer een uitzending over gemaakt, omdat deze problemen zich in verschillende gemeentes voordoen. Maar wat zegt de minister dan? Nou ja, die vindt dat dan moeilijk. Dus er loopt nu een onderzoek die gaat kijken of inderdaad de inspectie meer bevoegdheden krijgt om in te grijpen. Ja. Want we hebben inmiddels meer dan 45 meldingen alleen voor Comet. Ja, en wat gebeurt er dan? Dus die inspectie moet eigenlijk meer instrumenten krijgen. En tegelijkertijd, in principiale, moeten we gewoon minder marktwerking in de zorg. Ja, dat lijkt me. Maar ja, ondertussen Mary zit hier met een heleboel mensen die gewoon zitten te schreeuwen om zorg eigenlijk. Ja, zo is het ook. En ik, als gemeente gaan wij natuurlijk niet over de eerste lijn zorgen. Ik heb dan wel zorg in mijn portefeuille, maar dat is jeugdzorg, WMO. Ja. En niet de eerste lijn zorg. Maar in de praktijk gaat dat natuurlijk wel zo. Want mensen zien jou, Mary, bij de supermarkt. Die zeggen, verdorie, ik moet met mijn baby naar Texel. Waar gaat het over? Ja, dat soort vragen en mails krijg ik natuurlijk ook. Van, wethouder, doe er wat aan. Want wij zitten zonder zorg. En dan ben ik ook heel erg blij dat Harmen in de Kamer daar wat mee heeft gedaan. En wat ik doe, is continu met de inspectie bellen, mailen, schrijven. En die snappen het ook. Ja. Maar nou ja, net wat je zegt, hè, het is zo moeilijk om hier iets aan te doen. Ik zou willen dat ik het kon. Maar Harmen, er komt een nieuwe coalitie. Heb jij een hoop dat die marktwerking in de zorg dat een beetje wordt teruggedraaid? In alle eerlijkheid, die hoop had ik wel. Omdat de PVV zich altijd heel sterk uit heeft gesproken tegen marktwerking in de zorg. Ja. En NSC, een partij, is die dat eigenlijk ook wel vindt. Maar het is er niet van gekomen in het akkoord. Dus er staat eigenlijk helemaal niks over in het akkoord. Maar het eigen risico gaat er wel aan, over een paar jaar. Maar dan heb je toch wat. Dan heb je wel een sigaar uit je eigen doos, inderdaad. Zeker, omdat de premies wel dik omhoog gaan. Ja. Nee, ik hoop echt dat er nog een ruimte is, straks in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord, om hier accent op te leggen. Je ziet hier dat het natuurlijk echt enorm misgaat. Er lopen momenteel een rechtszaak tegenkomend. Een basisarts en een groep doktersassistenten die eisen tonnen terug van het bedrijf. Ze zeggen dat ze sinds november 2023 niet meer zijn uitbetaald. Ja, de kans bestaat dat Comet aankomende dinsdag failliet wordt verklaard. Al geeft het bedrijf zelf aan een solide bedrijf te zijn. Ja, maar stel nou dat Comet, want het is nu nog spannend, hè, dat gaan we dinsdag horen, stel nou dat ze failliet worden verklaard. Ja. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor mensen hier in de gemeente die daar afhankelijk van zijn? Nou ja, dan kom je weer van de regen in de drup, zou ik willen zeggen. Want het schrijnende van zo'n eerste lijns zorg, je wil eigenlijk ook een band opbouwen met je huisarts natuurlijk. Ja, dat is het fijne van zo'n huisarts. Dat wil je dichtbij organiseren. Ja. Je moet jouw achtergrond een beetje kennen. Je klachten kennen. Klachten kennen. En in Annapolona ook voor Comet al. Er is weinig continuïteit op dat vlak. En juist in een gemeente als Hollands Kroon, met kernen, met dorpgemeenschappen, is dat heel belangrijk. En is een opmerking van, ja, dan ga je maar naar Brezant of naar de weekenddienst, dat kan gewoon niet. Ja, waar je in een grote stad nog kan zeggen, nou ja, zoek maar een andere wijk. Ja, maar dat is nog is redelijk bereikbaar vaak. Ja. Maar dat wordt dan nog spannender. Dan krijg je dus dinsdag een uitspraak van een bedrijf waar eigenlijk ook niemand blij mee is hier. Maar je moet nog bang zijn dat ze failliet worden verklaard dinsdag, Mary. Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, het staat nu al vanaf begin maart leeg. Hè? Ja. Ze zijn er gewoon niet. Dat biedt kansen voor Maar wat hoop je dan? Dat ze dinsdag failliet worden verklaard of niet? Nou, dat vind ik een lastige vraag. Maar ja, dat snap eerlijk ik. Gezegd, ja. Ja, als dat heel veel problemen oplost, ja. Ja, ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou ja, eigenlijk wel, ja. Dit is echt een private equity partij. Dat zijn lef-investeerders uit Amerika die proberen te cashen met onze zorg. Ja. Ja, en het is heel vervelend dat dat dan voor mensen niet lukt. Maar ik denk dat het op het lange termijn wel goed is. Maar wat moet er dan gebeuren? Want je hebt natuurlijk niet met een druk op een knop in één keer een nieuwe huisarts hier voor de regio. Nee, maar het biedt wel weer kansen. Dus op het moment dat, wat Mary ook terecht zegt, Annapolona is nog best een groot dorp ook. Ja. Dat biedt wel weer kansen. En ik hoop gewoon dat er een hele goede huisarts komt. En er zit een praktijk die gewoon 5 huisartsen aan zich gebonden heeft. Hè? Die zit in hetzelfde gebouw. Dat zouden ze eigenlijk samen moeten werken. Er komt wel ruimte vrij dan. Dan komt er ruimte vrij. En dan zou een arts daar zich kunnen vestigen. Harmen Krul, als Kamerlid kun je ook wetsvoorstellen indienen. Wanneer ga je dat doen? Toevallig lopen er initiatiefwetsvoorstellen die zowel private equity in de zorg verbieden als een winstmaximalisatie. Mm-hmm. Dat zijn twee dingen die al lopen. Maar het gaat, zoals mensen hier heel goed weten, godstraag in Den Haag. En daar wordt dat is gewoon sleuren en trekken. En zeker nu met het CDA, wij trekken veel op met de SP samen. Dat is misschien een beetje een gekke bondgenoot hier. Ja. Wij zijn, we hebben samen 10 zetels, dus dat wordt is behoorlijk leurig. Je moet er zelf nog een beetje op lachen houden. Het kan vriezen en dooien. Dus. Ja. Goed, hartelijk dank. Wethouder Mary van Gent en Tweede Kamerlid Harmen Krul. Ja, en we hebben vanavond een huispianist en dat is Fleur. Ze kan ook prachtig zingen, dat hoorden we al in het eerste uur van Ter Plekke. Fleur, jij hebt natuurlijk heel lang bij Crazy Pianos en zo gespeeld, hè? Ja, dat klopt. Dat is ook veel verzoeknummers. Wat is dan het nummer wat je het allermeeste hebt gespeeld? Ja, Piano Man. Piano Man. Natuurlijk. Je ziet de piano en dan denken mensen, oh, Piano Man. Ja, heb je dan een hekel aan dat nummer gekregen? Nee, ik vind het een heel mooi nummer. Ja? Het is prachtig, ja. Ik speel het graag. Ja, ja, het is ook een prachtig nummer. Maar nu ben je hier vanavond en nu speel je eigen werk. Ja. Wat ga je nu spelen? Ik speel nu het nummer Wat als de storm komt. En dat is een liedje dat kwam uit in januari samen met Stef Bos. Het is een samenwerking. En het nummer is eigenlijk een soort eerbetoon voor het 200-jarig bestaan van de KNRM. Van de reddingsmaatschappij, Nederlandse reddingsmaatschappij. Oh, met Stef Bos, leuk. Ja, hoe was dat om met Stef Bos in de studio te staan? Te gek, dat was echt niet normaal. Ik was hiervoor gevraagd en ik heb natuurlijk meteen ja gezegd. Ja. En dan sta je zomaar in een studio met Stef Bos aan een nummer te werken. En we hebben het samen ingezongen en ja, dat was een hele mooie ervaring. En superveel van geleerd ook van zo iemand. Nou, ik ben ontiegelijk benieuwd. En nu alleen, hè? Dus de partijen van Stef Bos doe jij nu ook in dit geval? Ik doe nu het hele lied alleen. Oh, goed. Ja. Wat als de storm komt van Fleur? Ik kan de stroming soms lezen, de zandbank ontwijken, of leren laveren tegen de wind. Rivieren verleggen, door dijken te bouwen, het water temmen. Als alles te veel wordt, de golven te hoog zijn en ik te klein, wie zal me dan vinden als ik ben verloren? En wie zal me redden? Wie gooit de lijn? Ik wil droog door de regen, voorkomen is beter dan later genezen. Je moet me geloven, we kunnen echt een eind komen. En ik weet het zeker, ik heb het altijd zo. Thank you. Er zijn altijd nog helden bij nacht en bij ontij. Splijten de golven met de kop van het schip. Ver van de haven, dwars door de storm. Dwars door het donker op zoek naar een licht. Er zijn altijd nog helden. Ja, Fleur was dat met Wat als de storm komt. Straks nog een nummer. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Wat willen we? Meer vrouwenstaat. Meer vrouwenstaat. Ook ik, Saskia Noord, wil meer vrouw op straat. Ja, wie deze tune hoort en ons programma een beetje kent, die weet dat dit het moment is dat redacteur Els Knapen hier bij ons aanschuift. Els heeft namelijk een missie in het leven om meer bijzondere vrouwen een eigen straatnaam te bezorgen. Ja, want het blijkt overal waar we ter plekke zijn, een man hoeft maar een blauwe maandag wethouder te zijn geweest. En hoppa, die krijgt een straat of een plein naar zich vernoemd. Maar vrouwen, die komen er telkens bekaaid vanaf. Ja, en dat is natuurlijk een grote schande. Dit keer is Els Knapen niet live hier, want ze geniet van een heerlijke welverdiende vakantie. En daarom heeft ze haar pleidooi van tevoren opgenomen. Maar dat is natuurlijk net zo vurig als anders. Want haar missie is en blijft meer vrouw op straat. Meer straatnamen voor vrouwen die dat dubbel en dwars verdienen. Hier in Slootdorp leefde een dappere verzetsvrouw die absoluut een straat verdient. Beb Lindenberg. Beb was een van de vele koeriersters in de oorlog. Al was ze veel meer dan dat. Zo maakte ze slim gebruik van haar werk bij de burgerlijke stand van de gemeente. Dat vertelt Anita Blijdorp, die onderzoek naar haar deed. Beb werkte op de bevolkingsadministratie en het uitgeven van persoonsbewijzen was haar werk. Dus dat ze dat heel slim inzette om iets te kunnen doen, namelijk ook in opdracht een persoonsbewijs aan te maken met de valse naam. Wel alles natuurlijk met de juiste zegels en stempels. Ja, Beb produceert het ene na het andere valse persoonsbewijs. Voor joden, verzetslui, mannen die aan de arbeidseinsatz proberen te ontkomen. Maar ze was dus ook koerier. En dat was extreem belangrijk werk. Vooral eind 1944. Op dat moment rijden er namelijk geen treinen meer. En de mannen die verstoppen zich binnen vanwege de verplichte tewerkstelling in Duitsland. En dus komt het neer op vrouwen als Beb. Die, vaak op een fiets met houten banden, zo de ontbrekende schakel tussen verzetsgroepen vormen. Uiteraard bracht ze ook wel boodschappen over. Letterlijk bracht ze ook wapens van plek A naar plek B. En niet te vergeten, illegale kranten waren enorm belangrijk voor de nieuwsvoorziening. En ook daar heeft Beb aan meegewerkt. Aan de editie van Trouw die in de Wieringermeer werd gemaakt en verspreid. Als Beb met haar fietstassen vol groenten opeens wordt aangehouden door een Duitse patrouille, slaat de schrik haar om het hart. Ze zullen toch niet haar spullen doorzoeken? Maar Beb ziet er zo jong en zo onschuldig uit dat ze mag doorfietsen. Gelukkig maar, want onderin die fietstassen smokkelt ze een stapel Sten-guns mee. En dat is wel de tweede keer dat Beb net niet wordt gesnapt. Terwijl ze op zondag in een leeg raadhuis persoonsbewijzen zit te vervalsen, staat er opeens een Duitse soldaat voor haar neus. Wat heb jij hier te zoeken op zondag? Schreeuwt hij. Overstuur rent de jonge Beb het gebouw uit. En een derde keer kruipt ze door het oog van de naald. Het verzet heeft persoonsbewijzen uit het raadhuis gestolen om te voorkomen dat de gegevens van jonge arbeidsplichtige mannen voor een razzia worden gebruikt. Maar, zo ziet Beb, ze zijn een hele la met persoonsbewijzen vergeten. Ze pakt al haar moed bij elkaar en snel moffelt ze de persoonsbewijzen in haar tas. Maar dan, ik citeer Beb. Bovenaan de trap, op weg naar beneden, zag ik een Duitse soldaat in de hal staan. Ik stond als aan de grond genageld. Ik dacht, nu is het klaar. Het is uit. Ik ga dood. Tegelijkertijd was ik zo helder als wat. Ik haalde adem, Wat moest ik anders doen dan die trap aflopen? Recht op hem af. De man keek me vragend aan. Ik zei, ik neem wat werk mee naar huis, wijzend op mijn tas. De soldaat gebaarde van, ga maar. Hè? Ik liep naar mijn fiets en trapte met een bonkend hart naar de boerderij van Mansholt. Het waren lange kilometers. Je hoort het. Elk moment kan Beb gepakt worden. En ja, wie gepakt wordt, die gaat nog wel eens praten. Levensgevaarlijk voor andere verzetslieden. Om die reden krijgt Beb een pistool van het verzet met de duidelijke boodschap: pakken ze je, schiet er dan zoveel mogelijk dood. En de laatste kogel, die bewaar je voor jezelf. Gelukkig hoeft Beb het pistool niet te gebruiken. Ze overleeft de oorlog. Al weegt ze in 1946 nog maar 27 kilo. Ze is helemaal op van de stress. En ze verliest nog meer, vertelt ze. De oorlog had mijn onbevangenheid verpest. Hulp bij de verwerking kreeg je niet. Onderling spraken we niet. Ook ik hield het voor me. Nog lange tijd erna zocht ik, om me veilig te voelen, in openbare ruimtes altijd een muur op. Altijd dekking in de rug. Het dappere werk van Beb heeft zijn sporen nagelaten. En nu? Nu is het tijd dat het zijn sporen nalaat op de gemeenteplattegrond. Dus, gemeente Hollandse Kroon. Het werk van verzetsvrouwen zoals Beb, dat is veel te lang onderbelicht gebleven. Geef haar naam de plek die het verdient. Trots op een straatnaambord. Het is hoog tijd voor de Beb Lindenbergstraat. Want wij willen meer vrouw op straat. En zo is het. Els Knapen was dat. En hopelijk heeft de straatnamencommissie van de gemeente Hollandskroon goed opgelet. Want het is inderdaad de hoogste tijd voor een Beb Lindenbergstraat. Als je foto's en filmpjes opslaat in je online drive in de cloud, dan verdwijnen die niet daadwerkelijk in een wolkje in de lucht, maar dan worden die opgeslagen op de fysieke harde schijven in gigantische hallen. Datacenters noem je die dingen. En die datacenters die schieten hier in de gemeente Hollandse Kroon als paddenstoelen uit de grond. Ja, Microsoft en Google hebben hier al miljarden geïnvesteerd in die datacenters. De gemeente voerde namelijk jarenlang beleid om de techgiganten binnen te halen. En dat leidde weer tot chagrijn bij sommige inwoners die hun omgeving in rap tempo zagen veranderen. 3 jaar geleden waren we hier al eens ter plekke vanwege die ophef. En nu gaan we erover praten met oud-journalist Andreas Naber. Hij volgt het nieuws over de datacenters op de voet. Ja, welkom Andreas, goed dat je er bent. Ja, wij waren hier ooit, geloof ik echt in de beginperiode van dit programma. Toen waren we hier ook over die datacenters in Hollandse Kroon. Daar was toen best wel wat ophef over. Waarom was daar toen eigenlijk een beetje ophef over? Waarom waren er ook mensen die daar niet zo blij mee waren? Tijdens de totstandkoming van deze datacenters zag je het landschap langzamerhand veranderen in een woestijn. Een soort pernis uit Rotterdam. Ja. En de inwoners die waren matig op de hoogte gesteld door de gemeente. Dat blijkt ook uit een indrukwekkend rapport van bureau Berenschot. En ik moet je zeggen dat pas in 2017 begon de sfeer zodanig te kantelen dat er een behoorlijk verzet kwam. Ja. Niettemin bleef de gemeente vasthouden aan het beleid. Meer, meer, meer. Groei, groei, groei. Meer inkomsten voor de gemeente, meer werkgelegenheid. Ja. Meneer Naber, waarom is Nederland eigenlijk een aantrekkelijke plek voor die datacenters? Dat betekent dat je hier op korte afstand van een hele grote stad Amsterdam, dat al een knooppunt is in die wereld, kunt worden verbonden met alle delen van de wereld. En de Wieringermeer won van de Eemshaven, omdat het dichter bij Amsterdam was. Aha. Waar tal van doorgifte luiken zijn naar de rest van de wereld. Oké, en dan worden daar dingen van Google en Microsoft vooral opgeslagen, volgens mij. Ook nog andere particuliere ondernemingen. Oké, nou, dat rapport, wij hebben het rapport ook bekeken. Daar staat bijvoorbeeld ook in, ja, het heeft er wel voor gezorgd dat hier in deze regio ongeveer 500 mensen aan het werk zijn. Dat klopt. Dat is toch wel positief te noemen dan, of niet? Dat is een bijkomend voordeel van heel veel nadelen. En de nadelen die zijn de laatste jaren steeds verder voor het voetlicht gekomen. Okay. De nadelen zoals onder meer de ongelooflijke verwoesting van het landschap. Mm-hmm. De zorg over de elektriciteit die ze afnemen, op grond waarvan sommige ondernemers op een wachtlijst moeten worden geplaatst om pas later te worden aangesloten. Mm-hmm. En ook zorg over de waterkwaliteit. Je hebt hier te maken vanuit historische gronden met zout water, Zuiderzee. Ja. En dat betekent dat er een heel groot appel wordt gedaan op zuiver goed water. Okay, ja. En daarnaast waren er wat utopische plannen over de uitwisseling van warmte van datacenters naar de kassen. En dat is tot nu toe nog niet. Dat is nog niet gelukt. Oké, okay, dat zijn de datacenters, die zijn er uiteindelijk gekomen. Maar nu, en dat is de reden dat we er nu over spreken, dus nu is actueels. Nu blijkt dat de gemeente niet altijd even transparant is geweest over al die plannen. In een recent onderzoeksrapport kwam een piepklein kaartje aan het licht dat stilletjes in het omgevingsplan van de gemeente was beland. En dankzij dat ene kaartje kan Microsoft nu ineens nog een datacenter bouwen. Dat klopt. Dat kaartje, dat is dit formaat. Ja, een postzegel beeld u ongeveer uit. Nu, ja, ja, we hebben het hier toevallig voor ons. Liggen. Ik zal het even ook omhoog houden voor de webcam. Dit is een heel piepklein kaartje. Ja, piepklein kaartje. Ja. En dat is er op onafvolgbaar wijze ingefrommeld. En als je die zaak goed bestudeert... Ja, maar wat zien we precies op het kaartje? Je ziet daar dat er extra terrein is ingetekend binnen het bestemmingsplan. Ja. En dat heet tegenwoordig omgevingsvisie, et cetera. En op grond waarvan meer terrein beschikbaar kwam voor de techgiganten. Ja. En dat betekent voor de gemeente op korte termijn veel inkomsten. En dat betekent op langere termijn dat nog een groter beroep wordt gedaan op het toch al kwetsbaar geworden landschap. Ja, precies. Nou, nu... Okay, dus het was eigenlijk al, het stond al ingetekend. Het stond op een ander kaartje ingetekend. Daar stonden die drie terreinen niet op. Nee. Hier werd eigenlijk een soort basis neergelegd. Jongens, we zijn toch goed bezig? Kijk maar. De raad heeft dat niet. Was dat dan een ontdekking van u? Hebt u dat kaartje gezien? Nee. Dat is ontdekt door bureau Berenschot. En er zoemde al tal van geruchten. En pas ook ik ben pas tot leven gekomen door dat rapport van het bureau. Toen ben ik in de dossiers gedoken. En ik heb gezien dat die postzegel een vrijbrief gaf aan de toen zittende wethouder, de deelnemende Agriport PV en andere betrokkenen die daar met veel geld ineens te maken. Ja, wat is dat Agriport A7? Wat is dat voor bedrijf? Dat omcirkelt eigenlijk als een soort paraplu tal van bedrijven die met de nieuwste technieken, waar ze in het Westland jaloers op zijn, ja, doen aan producten als die gezond zijn, die in kassen worden verbouwd. Ja. En de zaak is of dat in de toekomst ook zo grootschalig moet worden aangepast. Hmm. Dat is een ander verhaal. Ja. Mij gaat het erom dat u heeft aangifte gedaan? Ik heb aangifte gedaan. Ik wil dat op dat punt in april 2017 bij de wethouder, bij de directie van Agriport, bij de boekhoudingen van de techgiganten, onderzoek wordt gedaan naar de gang van zaken rond de gronden. Zoals jullie weten wordt een grond bestemd als agrarisch gebied, ja, veel minder waard dan wanneer er gebouwd kan worden. Tuurlijk, et cetera. Ja. Daar zijn miljoenen over de tafel gegaan. Ik wil weten wat er van hoe dat is gegaan. En een bureau Berenschot heeft niet de capaciteit en niet de justitiële recht om zodanig onderzoek te doen dat er onder ede verhoord kan worden. Nee. En dat er ook in bankrekeningen gegrasduind kan worden. En dat hoopt u nu natuurlijk voor elkaar te krijgen. Precies. Maar het is ook niet helemaal duidelijk wie dat kaartje nou precies heeft gemaakt. Nee, want achteraf zijn er verklaringen door het college en gepresenteerd aan de raad. Maar dat is net zoveel als achteraf dat de slager zijn eigen foute vlees keurt. Ja. Maar denkt u dan eigenlijk dat Agriport en die gemeente, dat die eigenlijk stiekem allang wisten dat Microsoft die grond wilde hebben? Voor kennis. Maar dat moest juridisch in orde gemaakt worden. Ja. Door een postzegel. Maar als dat zo is, ja, dan is dat een grote schande. Dat is een grote schande als dat zo is. Maar waarmee ik niet wil beweren dat het zo is. Nee, maar ik zeg ook als het zo is. Maar dan hebben we het over miljoenen hier. Ja, veel. Ja, maar het is zo vreemd dat ene kaartje gewoon onbesproken is afgehamerd. Maar ik verwijt die raad dat niet, want die krijgen een vloed aan dossiers. Ja. Pakken de hoofdlijnen, die zien hier wat, die zien daar wat. En ze vertrouwen ook Zeker als het een coalitie is die een meerderheid van... Dan moet je er maar vanuit gaan dat het allemaal wel klopt, ja. Maar, maar hier blijkt dus dat hier kan geen duiding aan gegeven worden. Nee. En ik hoop echt dat justitie hier werk van maakt. En het zou ontzettend fijn zijn als een justitieel onderzoek de gemeente vrijpleit. Wat zegt het Openbaar Ministerie? Ik heb een keer gebeld hoe de stand van zaken is. Ze zijn er nog mee bezig. Denkt u dat nog te voorkomen valt dat Microsoft gaat bouwen op dat terrein? Ik denk dat het... ik taxeer het een beetje in 80-20. Ik denk dat het niet meer te houden is. Nee. En ik weet niet of jullie door over de snelweg naar de Afsluitdijk zijn gereden. Ja. Nou, dan weet je, dan zie je, als je de fotoboeken van vroeger kijkt, van 10, 20 jaar geleden en nu, dat het totaal verwoest is. Ja. Horizons. Ja, goed, het landschap is totaal verwoest. Maar de kwestie die nu natuurlijk op tafel ligt, is er juridisch zuiver gehandeld? Ja, nee. Precies. En u hebt aangifte gedaan. Ja. Wat verwacht u daar nou nog van? Kijk, u zegt ja, ik hoop dat er onderzoek wordt gedaan. Maar wat denkt u? Ik weet het niet. Ik heb ervaring gehad in de gemeente Schermer als raadslid, waarin een wethouder aantoonbaar fraude pleegde. Dat duurde 4 jaar voordat hij een half jaar de cel in ging. Mm. En ik kreeg de eerste 3 jaar alle hoon van alle plaatselijke grootheden over me heen. Ja. En vervolgens, stap voor stap voor stap, ja, kijk, ik op grond van mijn vak kan ik redelijk wat documenten boven water halen, maar ik kan niet onder ede verhoren. Nee, ja. dat moet het OM inderdaad doen. Precies. Maar het heeft tijd nodig. We gaan het in de gaten houden. Andreas Naber, hartelijk dank voor je komst. Ik heb nog één verzoek. Ja. Ik weet nog een vrouw die in beeld is, die in leven is voor een straatnaam. Daar zit ze, Mary van Gent. Ah. Fantastische vrouw met een groot hart. Nou, de wethouder. Dat mag gezegd worden. Waarvan ook. Andreas Naber, dankjewel. En Fleur zit dan weer. Kijk, de leader komt er nog bij. Ja hoor. Fleur zit dan weer te popelen achter haar crazy piano. Wat fijn dat je er bent vanavond. Ja, Fleur. Ik vind het ook zo leuk om hier te mogen zijn. Is jouw vader inmiddels gearriveerd? Ja, die zit hier. Ah, kijk, ik kon het niet vinden. Nee, hij is ook een eind rijden van het Alpenloon. Ja, dat snap ik, dat is een heel eind. Ja, hij zit trots te glimmen. Ik heb op hem zitten letten. Fleur, wat ga je nog spelen voor ons? Wat heb je nog in petto? Ik heb Alleen zonder jou voor jullie in petto. En dat is eigenlijk mijn eerste liedje die ik in het Nederlands uitbracht. En dat was gelijk de titelsong geworden voor een bioscoopfilm. Dat heet Zwaar Verliefd 2. Ja. Wij hadden een studiosessie in Brabant en heel toevallig buiten in Den Bosch werd de film Zwaar Verliefd geschoten. En wij hadden zoiets van, zou het toch te gek zijn als wij nu een liedje schrijven en dat komt in die film. Ja. Wij dachten, wij proberen het gewoon. Dus we hebben het gevraagd en het is gelukt. Dus dat was super cool. En ik dacht, nou, het is misschien wel leuk om die vandaag ook te spelen. Nou, dat vinden wij heel erg leuk. Ja, absoluut. Mooi. We gaan naar je luisteren. Alleen zonder jou, Fleur. Yes. Schrijven woorden op papier, lezen boeken en we praten. Mooie verhalen, maken het later. Een dag lijkt nooit 2 keer hetzelfde, jij kan mij nog steeds vermaken. Uit 2 straten. Ja. Fleur, wat snap met alleen zonder jou? Fleur, over wie gaat dit? Over wie gaat dit? Namen willen horen. Namen willen ja, dus. Over wie gaat dit? Man en paard. Het was echt de film die me geïnspireerd heeft. Want ik had Zwaar Verliefd 1 gezien. En toen dacht ik, oké, als je heel verliefd bent, dan ben je misschien alleen zonder diegene. Want dit nummer, het kwam uit in 2020. Dus ik had toen geen vlam of zo. Was dat niet met Jim Buckham, geloof ik, die film? Ja, Jim Buckham, zeker. Nou dan doen we alsof het over Jim Buckham van Jim Buckham. Bij deze. Dankjewel, Fleur. Jullie bedankt. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, je kunt haar een van de grondleggers van het Nederlands vrouwenvoetbal noemen. Marjoke de Bakker. Als klein meisje was ze nog genoodzaakt om in een jongensteam te spelen. Maar in 1979 werd ze geselecteerd voor een van de eerste lichtingen van de Oranje Leeuwinnen. Ja, en daar schoot Marjoke de ene na de andere bal in het net. Tot 2010 was zij bij de Nederlandse vrouwen zelfs nog topscorer aller tijden. En nog steeds staat ze met haar 29 goals op plek 8 in die lijst. Van harte welkom, Marjoke. Dankjewel. Ja, dames en heren, Marjoke de Bakker. Ja. Ja. Ja, Marjoke, toen jij nog een heel kleine Marjoke was, toen was voetballen voor meisjes volgens mij nog helemaal niet zo gebruikelijk, of wel? Nee, niet helemaal. Maar waar je mee opgroeit, dat was mijn broer, die voetballen. Dus deed ook voetballen. En jij ging altijd mee voetballen met je broer? Ja. Mocht dat altijd van je broer? Ja. Ja, die zei altijd, dit is mijn zus. Zolang je goed bent, dan mag het. Ja, en was je op een gegeven moment ook beter dan je broer? Ik zeg van wel. Ja, hij zegt van niet, ja. Je voetbalde toen hier in de gemeente in jouw geboortedorp Middenmeer. Was het in de omgeving wel normaal? Waren er veel meer meisjes die voetbalden? Nee, op dat moment voetbalde... Nee, geen één. Niet één? Nee, dat was je echt... Wie was jouw grote idool dan vroeger, toen je echt een beetje met voetballen begon? Johan Neeskens. Oh ja? Ja, waarom? Ja, die ging altijd door. Die liep niet te zeuren, niet te zeiken. Kreeg hij een schop. Dan kreeg hij een schop en hij ging gewoon door. Ja. Heb je hem ooit ontmoet, Johan Neeskens? Ja, in Zeist. En? Een leuke vinden. Ja? Ja? Wat heb je hem gezegd of heb je wat gevraagd? Of ik op de foto mocht, maar dat mocht natuurlijk. Ja. Maar dat is ook met Johan Cruijff. Ook een hele gewone jongen. Ja, absoluut. Ja, maar jij was fan van Neeskens. Vind ik toch weer... Absoluut, ja. In 1979 kwam bondscoach Bert van Lingen. Hè, die was toen net bondscoach bij de vrouw. Die kwam hoogstwollend naar Middenmeer om jou te vragen voor het Nederlands vrouwenelftal. Het vrouwenelftal, dat was echt nog in de begintijd eigenlijk. Hè. Wat volgde jij überhaupt? Wist jij dat er een Nederlands vrouwenteam was? Ja, dat wist ik wel. En dat kwam ook... Ik kon Bert van Lingen van de zaalvoetbal. Daar zat ik ook in het Nederlands team. En... Ja, dan ga je eigen inleven. Maar voor de rest was er weinig van bekend. Ja, het was niet of nauwelijks op tv in die tijd, hè? Helemaal niet. Nee. Maar jij was in dat elftal echt een doelpuntenkanon. Want hoe is het eigenlijk mogelijk dat jij in volgens mij slechts 60 interlands... heb je 29 doelpunten gemaakt? Dat klopt wel. Ja, maar dat vind ik wel behoorlijk knap. Hoe ging dat? Ja, een neusje hebben voor de goal. Ja, goed trappen. Ja, precies. Ja, maar waar zit het dan in, Marjoke? Gewoon goed kijken hoe het spel zich ontwikkelt. Het is net schaken. Kijken hoe je staat. Ja. Denk jij dan dat je ook eigenlijk extra goed bent geworden in voetballen... omdat je vroeger altijd met de jongens mee moest doen? Dat weet ik wel zeker. Ja. Ja. Daar leer je gewoon heel veel van. En... op latere leeftijd, ja, dan is het fysieke kracht gewoon te groot. Maar... Tot welke leeftijd heb je dan volgehouden hè, tussen de jongens? Tot mijn 13e mocht ik bij de pupillen voetballen. Ja. Stond ik samen met mijn zwager nu in hetzelfde elftal. Dus dat is ook wel leuk. Okay. Ja. En vertel je nog wel eens aan mensen om je heen? Van, even voor de goede orde, je hebt Minema. Maar Marjoke de Bakker, die kon ook wel aardig voetballen. Pronk je ermee? Nee, ik ben niet iemand die naast de schoenen gaat slopen. Ja, je hoeft niet uit te lopen. Op mijn werk, doet mijn rayonleider wel. Die gaat het iedereen vertellen. Ja, want je werkt bij de Dekanmarkt. Ja, hier je hebt speciaal voor ons vrijgenomen vanavond, begreep ik. Ja, dat moet kunnen. Ja, nou, dat waarderen we enorm. Maar weet iedereen bij de Dekanmarkt dat? Want jij bent eigenlijk de Viviane Miedema van de jaren 80. Ja, absoluut. Ja, iedereen bij de Dekanmarkt weet wie ik ben. Ja? Ja. En jij scoorde vaak in de jaren 80, en dat is ook een beroemde naam in vrouwenvoetbal, echt uit die oerperiode, op voorzitter van Marleen Molenaar. Klopt. Wat voor band had je met haar in het veld, met Marleen Molenaar? Marleen was mijn maatje. Ook bij KFC zat ze bij mij in het elftal. Ja. Nou, we hoefden maar te kijken en we wisten wat we aan elkaar hadden. En wat is dat dan, die band die je met elkaar hebt? Ja, dat is, ik weet niet. Het is een klik. Ja. We hebben even met Marleen Molenaar gebeld en we vroegen haar hoe zij zich jou herinnerde. Ja, als ik aan haar denk, dan denk ik aan de enorme klik die we hadden samen in het veld. Maar zeker ook aan een zeer bescheiden, lieve vrouw die ongelooflijk goed kon voetballen. En wij noemden haar echt het toppunt van snelheid. Dat was Marjoke. En dan maakten we er altijd een grap van, ja, wat is dan dat toppunt van snelheid? Nou, je eigen voorzet erin schieten. Voor elke voetballer, of je een man of vrouw bent, is snelheid heel erg fijn. Maar als je dan ook nog goed weet te benutten, zoals zij dat deed, ja, dan ben je gewoon een hele goede speelster. Ja, hoe vind je dat om dat even te horen? Ja, fantastisch. Ja? Leuk om te horen. Ja, nou, dat vind ik wel. Ja, dat is hele lieve woorden. Het even, ja. Toppunt van snelheid is Marjoke. Was je zo snel als het licht? Het blijkt. Ja, je vindt het moeilijk om het over jezelf te zeggen. Maar ja, je kan ook zeggen, de tegenstander was te traag. Ja, zo kun je het ook bekijken. Ja. Ja, sinds een tijdje krijgen de Oranje Leeuwinnen, die krijgen nu net zoveel betaald als de mannen. Dat is gelijk getrokken door de KNVB. Hoe was dat eigenlijk in jouw tijd? Kreeg jij ook betaald? Nee. Dat was vrijblijvend. We kregen dan wel reiskosten. En de reiskosten was dan van middenmeer naar Zeist 25 gulden. Mm-hmm. Nou ja, daar kwam je dus totaal niet meer uit. En een lunchpakketje kregen we. 25 gulden reiskosten en een lunchpakketje. Heen en terug. Ja, maar het verhaal gaat zelfs dat jij ooit zelfs een training hebt georganiseerd omdat het geld op was. Ja, dat hebben we met elkaar gedaan van het Nederlands team. Want we hadden een interland, maar het geld is op. Ja, dan moeten we het zelf maar doen. Ja. Dan gaan we het zelf wel organiseren. Ja, geweldig dat je dat natuurlijk hebt gedaan. Maar ergens is het natuurlijk wel jammer dat die organisatie pas zo laat op gang is gekomen. Ja, het was in die tijd niet anders. Nee. Ik ben blij dat het nu veel beter is en veel mooier. Ja? Wie is nu je favoriete speelster eigenlijk als je kijkt naar de Nederlandse vrouwen? Ik vind Van der Donk wel een topper. Ja? Danielle van der Donk, die is ontzettend goed. Lieke Martens heeft net haar afscheid aangekondigd. Hè. Die speelde vrijdag haar laatste interland. Heb ik gezien. Ja, ik zat er ook naar te kijken. Het ontroerde me toch ook wel eigenlijk dat ze ermee... Het is toch fantastisch. Als je bij een vol stadion afscheid mag nemen met een winst op Finland. Ja. Ja, ik denk dat het niet mooier kan. En als jij daarnaar zit te kijken, hè, doet je dat nog wat? Ja, ik vind dat prachtig. Ik vind het echt mooi om te zien. Ja? Heb je daar nooit zoiets van... Ik ben verdorie ook in de verkeerde tijd geboren, hè? Nee, dus die jaloezie heb ik niet. Nee. Nou, ook een schitterende tijd gehad. Ja, dat kan ik me ook goed voorstellen. Maar die Oranje Leeuwinnen, die werden natuurlijk wel in 2017 Europees kampioen. En in 2019 tweede werden ze op het WK. Finale. Maar dat jij hebt ook nog met Sarina Wiegman samengespeeld. Klopt. En die was natuurlijk bondscoach. Hoe heb jij naar die prestatie gekeken? Nou, toch wel een beetje vol ongeloof dat ze zo goed het team neer heeft weten te zetten. Maar dat had je niet verwacht? Nee, niet zo snel. Nee? Ze zat het wel in er, maar ik had niet zo snel verwacht dat ze zo hoog zou komen. Het is krankzinnig wat zij doet. Ik wacht nog op de dag dat zij straks ergens in de Eredivisie aan de bak gaat. Sarina Wiegman, denk jij dat hij daar klaar voor is om een club op het hoogste niveau bij de mannen te trainen? Ik denk het wel. En is de tijd daar klaar voor? Bijvoorbeeld Ajax, hè? Die hebben nu zo'n obscure Italiaan gehaald. Hè? Dat lijkt wel zo'n man die net is weggelopen uit een WK reclame of zo, denk ik altijd als ik hem zie. Had Sarina Wiegman kunnen nemen, of niet? De tijd is er wel, alleen de profclubs durven niet. Nee. En ik weet dat Sarina bij Sparta ook mee heeft gedraaid. Ja. En dat ze daar hartstikke trots op er waren. Maar uiteindelijk geen functie hebben geen aangeboden. Functie, nee. Waarom ben je eigenlijk gestopt in 91 met voetbal? Ik was te fanatiek op dat moment om toch nog te presteren. En er was een groep die wat minder bezig was. Nou, toen heb ik voor mijn maatschappelijke carrière gekozen. Ja. Ja. Heeft het ook met te maken dat je die carrière aan kon gaan? Want stel je voor dat je betaald was geweest, betaalde prof. Was je dan misschien wel langer doorgegaan? Ja, die kans zit er dan wel in. Ja. Ja. Weet je wat ik zo mooi vind, Marjoke? Ik las een keer een interview met jou dat jij vertelde van... ik vond het eigenlijk gewoon vroeger. Maar je moeder heeft alles bewaard, hè, van je carrière. Ja. Als ik op iemand trots mag zijn, dan is het mijn moeder. Ja? Ja. En waarom? Ja, die verzorgde echt alles. of ik mijn schoenen had moeten poetsen, dan had zij het gedaan. Ja. Mijn tas, die vulde zij. Ja, die stond gewoon bovenaan. Eigenlijk de hele familie. Ja, ja. En die zeiden nooit eens een keer... Dat is eigenlijk een beetje gek, een meisje dat wil voetballen. Nee, ze waren super trots. Ja. Zelfs, en volkomen terecht. Zelfs mijn opa en oma, die waren toen 95, die waren super trots. Ja. Marjoke de Bakker, pionier van de Oranje Leeuwinnen. Hartelijk dank voor je komst. Graag gedaan. Aan de andere kant van deze gemeente Hollands Kroon ligt een dorpje met een prachtige naam. Anna Paulona en Rob de Nijs. En dat weet je, Prem Radikishun, onze goede vriend, die vindt Rob de Nijs altijd de meest onderschatte zanger van Nederland. Is die onderschat? Ja, vind ik. Rob de Nijs, veel mensen nemen Rob de Nijs niet. Ik vind hem eigenlijk ook een beetje een onderschatte zanger. Ja, ik vind hem niet onderschat. Ik vind een geweldige zanger. Ja, ik vind ook een geweldige zanger, Rob de Nijs. Ja, vind je Prem onderschat? Nee, die vind ik ook niet onderschat, geloof ik. Laten we dan maar naar Rob de Nijs gaan luisteren. Laten we dat maar doen. Anna Paulona. Anna Paulona. Het was in Anna Paulona. Anna Paulona. Het was in Anna Paulona. De zon stond hoog aan de hemel. Het was groener dan ooit. Een vogel zong in de bomen. Die dag vergeet ik toch nooit. Toen ik jou zag en je lachte, kreeg ik de schok van mijn leven. Anna Paulona. Het was in Anna Paulona. Sterren flonkerden helder, je lippen waren zo zoet. De maan was onze getuige, ik vond het leven zo goed. Ik zal het nooit meer vergeten, toen jij me zei hoe je heette. Was in het wit, je droeg rozen. Een vogel zong in de bomen. Die dag dat iedereen blij was, vervulde jij al mijn dromen. Je stem klonk zacht, maar toch helder. Toen jij zei ja voor het leven. Ja, dat was Rob de Nijs met Anna Paulona. Ik vind dit niet een van zijn beste nummers. Curieus plaatje. Beetje traag, beetje traag. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Rian van Dam, geboren 1961 in Krimpen aan de IJssel. Opgegroeid in Assen, in een keurig middenstandsgezin. Studeerde landbouw aan de Universiteit van Wageningen. Sinds 2001 politiek actief voor de PvdA. Was wethouder in Alkmaar en Enkhuizen. Daarna directeur van een agrarisch samenwerkingsverband. En sinds 2019 de burgermoeder van de gemeente Hollands Kroon. Mevrouw van Dam, ik neem aan dat u weet waarom u hier bent. Dat denk ik. Ja. Jullie verhoren mij in de voorwagen. Er is geen woord aan gelogen. Zeker. Ja, aan het begin van de uitzending ging het over de opvang van asielzoekers. Die worden weggestopt in een hotel aan de A7. Hoe zou u het eigenlijk vinden om een jaar in zo'n troosteloos snelweghotel te moeten zitten? Die worden opgevangen in een hotel. En een jaar in een troosteloos hotel aan de snelweg. Het is een mooie plek waar nu, denk ik, heel goed onze asielzoekers kunnen worden opgevangen. En er wordt ook keurig straks goed voor ze gezorgd. Ja. Uw gemeente telt ook een paar levensgevaarlijke vluchtelingen uit Oekraïne. Signalement luidt een oranje vacht met donkere strepen. Gewapend met vlijmscherpe klauwen en hoektanden zo lang als een babyarm. Hoe houdt u die in het gareel? Nou, volgens mij hebben we daar heel goed zicht op. Ja? Jazeker. Hoe dan? Daar hebben we, nou ja, als het goed, we hebben hier een prachtige, als het gaat over onze eigen, onze eigen boa's. We hebben afspraken en volgens mij komt het helemaal goed met deze oranje Oekraïners. Ja. Ja. Toen u werd beëdigd door de commissaris van de Koning, toen werd u als volgt getypeerd: een empathisch persoon die knopen kan doorhakken. Wat is nou dan de laatste knoop die u zo empathisch hebt doorgehakt? Dan gaan elke week hakken we natuurlijk knopen door. De laatste knoop die we hebben doorgehakt en natuurlijk een beetje geanticipeerd op meer vrouwen op straat. Oh, kijk. Ik luister vaker naar jullie programma. En eerlijk gezegd, mijn collega Mary zit hier. We hebben het er van de week over gehad. En die knoop is doorgehakt. Wat zegt u nou? We kunnen toch niet meteen ter plekke, want dat zou natuurlijk het mooiste zijn. U zei de... ik hoop dat de straatnamencommissie heeft geluisterd. Ja, die ja. heeft geluisterd, maar niet alles gaat altijd even snel. Dus het duurt even. Maar deze knoop hebben we in ieder geval empathisch doorgegaan. Maar welke straatnaam mogen wij dan noteren? Nou, de Pep Langenbergstraat gaat er komen. De Pep Langenbergstraat, dat is van de vorige keer dat we hier waren, hè? Toch? Die we net hoorden. Ja? Lindenberg. Oh, de Pep Lindenberg. Ja, sorry. Lindenberg. Neem me niet kwalijk. Maar die gaat er komen. Die gaat er zeker komen. Ik kan nog niet zeggen wanneer. Maar hij gaat er komen. Maar hij gaat er zeker komen. Een applaus waard. Ja. Een behoorlijke empathische knoop die is doorgehakt. Ja, Andreas Naber deed aangifte tegen deze gemeente vanwege een mysterieuze kaartje waardoor op een groot stuk land ineens datacenters gebouwd mochten worden. Hebt u het hele gemeentehuis al binnenstebuiten gekeerd om erachter te komen wie heeft het kaartje eigenlijk getekend? Nou, volgens mij hebben wij een prachtig onderzoek, een kritisch rapport gekregen, waarin staat dat er niets aan misstanden is geconstateerd. Wat wel aan een aantal aanbevelingen, en een van de aanbevelingen is: wees zuiver concreet in wanneer je wat hebt vastgelegd. Maak dat zorgvuldig. Ja. Dat gaan we dan. Dat is een van de aanbevelingen die we doen. Maar het onderzoek loopt nog. Het onderzoek is afgesloten en dat onderzoek heeft geresulteerd in het rapport van BMC. Waar de eerste conclusie was, die is in het geroezemoes door alle journalisten die het hebben opgepakt eigenlijk niet een beetje vergeten. De eerste conclusie was dat ze niets aan misstanden hebben geconstateerd. Goed. Dus dat is waar we in ieder geval vanuit kunnen gaan. En een aantal aanbevelingen, ook als het gaat over het vastleggen, het meenemen van de gemeenteraad. Nou, Goed. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Mevrouw Van Dam, dank u wel voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Tot over. Dank u wel, burgemeester Jan Van Dam. Ja, Frank, dan gaan wij zo in de auto terugstappen. Hier in Werf, toch verrijden. BNN VARA. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Vissen hebben het zwaar door onder andere vervuild water en overbevissing. Ongeveer tussen de 1 en 2 biljoen individuen per jaar. Is kweekvis de oplossing? Ik vind het af en toe wel lekker om een visje te eten, maar dan kies ik voor die kweekvis, waardoor tenminste niet de oceaan wordt leeggevist. Mis. Misschien moeten we helemaal geen vis meer eten. Als je een beetje interesseert in vissen, zijn dat ontzettend interessante, bijzondere dieren. Deze week in Docs, Alles voor de Vis. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Docs. Ster. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens. Nu met gratis upgrade naar een Somfy Solar Motor ter waarde van €250 per screen. Dus geen stroomkabels en boorgaten, maar op zonne-energie. Ga voor de actie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar besure.nl. NPO.